na toegangsbewijs had al tijdens de persconferentie een Wikipedia-pagina. Maar goed nieuws voor de premier. De pagina is inmiddels alweer verwijderd. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen, woensdag de 15e september. Dat het coronatoegangbewijs wordt gebruikt moet straks onder meer worden gecontroleerd door BOA's. Hoe kijken zij daar tegenaan? En nog steeds te weinig toeslag voor studenten met een beperking. We spreken zo de Landelijke Studentenvakbond. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zullen de komende tijd worden geëvacueerd. Dat schrijft het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. De omstandigheden in Afghanistan zijn zo veranderd dat grootschalige evacuaties niet meer mogelijk zijn. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep andere Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. De e-mails van andere Afghanen die na vrijdag binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Vandaag is in de Tweede Kamer een debat over de evacuaties. De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor de toekomst. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een rapport. Als de overheid geen scherpe keuzes maakt, zal de zorg straks niet meer vanzelfsprekend zijn. De zorguitgaven bedragen nu zo'n 100 miljard per jaar. Die kosten zullen over 40 jaar verdrievoudigd zijn. Er zijn dan veel meer mensen nodig in de zorg en op langere termijn kan de zorg zoveel geld en mensen gaan opslokken dat er tekorten ontstaan buiten de zorg, bijvoorbeeld in het onderwijs. De Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk is niet welkom in het Britse lagerhuis. De voorzitter heeft besloten hem de toegang te weigeren omdat Peking strafmaatregelen heeft opgelegd aan Britse parlementariërs die kritiek hadden op de mensenrechtensituatie in China. De Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk noemt het een verachtelijk laf besluit. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft het kabinet met de aanpassingen van de coronaregels gekozen voor het meest risicovolle scenario. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet 3 niveaus van versoepelingen. Het kabinet heeft gekozen voor het derde meest vergaande niveau. Gommers vindt het vreemd dat demissionair premier Rutte benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat we de zorg kunnen leveren voor iedereen, terwijl hij nu wel meer risico neemt. Bayern München heeft FC Barcelona in de Champions League opnieuw te kijk gezet. De Duitse ploeg won in Camp Nou met 3-0 van de ploeg van trainer Ronald Koeman. Luc de Jong maakte zijn debuut bij Barcelona, maar de Nederlandse spits kreeg geen scoringskans. Ruim een jaar geleden verloor Barcelona ook van Bayern, toen met 8-2. Het weer dan, het wordt een bewolkte dag en er valt lokaal een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Tijdens de persconferentie gisteren is er veel gesproken over de coronapas. En daarmee kun je dan het terras op, naar een film, in de bioscoop of gewoon uit eten. Over de controle zei demissionair premier Rutte het volgende. Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om daadwerkelijk werk te maken van de controle. En we begrijpen daarbij heel goed dat heel veel gemeenten zeggen, hoe moeten we dat in vredesnaam allemaal weer handhaven? En daarom komt er voor de gemeente geld beschikbaar voor extra toezichthouders om te zorgen dat het systeem van de coronatoegangsbewijzen, dat systeem goed gaat werken. Ruud Kuijn is voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Extra geld, blij mee? Dat is goed. Er zijn al langer tekorten in heel veel gemeenten van BOA's. En het wordt ook tijd voor een betere waardering van het vak. Het is toch gebleken dat het tot de onmisbare beroepen behoort. En het wordt redelijk ondergewaardeerd, ook qua arbeidsvoorwaarden. En qua arbeidsomstandigheden. En waar schort het dan aan, volgens u? Nou, de beloning is relatief laag. En de arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk relatief zwaar. Ze worden geacht de orde te handhaven. En hebben eigenlijk geen middelen om zichzelf in ieder geval te verdedigen. Daar zijn wel afspraken over gemaakt, maar dat kan allemaal wel wat sneller. En dat geld is ook daarvoor beschikbaar? Dus niet alleen om extra mensen aan te nemen, maar ook om de salarissen te verhogen? Nou, wat dat betreft zou dat een goede besteding zijn. Veel BOA's niet allemaal vallen. Bijvoorbeeld onder de gemeente-CEO, daar is nu een conflict over de beloning. Er wordt 0,5% geboden, terwijl er toch 2,45% wordt geëist. Dat is al redelijk gematigd. De premier zei het zeer waarschijnlijk toch ook omdat er meer gehandhaafd moet worden. Omdat dadelijk die cafés moeten gaan kijken of iemand wel zijn passen heeft. En ja, daar ook wel wat verzet is vanuit de horeca. Maar kan dat makkelijk? Een nieuwe BOA's aannemen? Zijn er genoeg mensen die het werk willen en kunnen doen? Nou, die kunnen niet zomaar. Het staat niet ineens binnen een week op de stoep. Er is een fatsoenlijke opleiding. Die duurt 2 jaar bij de ROC's. Dus er zal opgeleid moeten worden, dat is goed. Ook voor de wat langere termijn, maar op korte termijn zal dat niet meteen helpen. Als er meer geld in gemeentes komt, dan kunnen er wel wat meer mensen worden aangenomen. Maar ik pleit er ook voor om het opwaardering van het vak. Dus ook dat geld voor een deel te besteden aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Maar ze zijn er al wel op de scholen. Ze zijn al wel aan het leren, maar daar is geen tekort. Niet wat je wel eens in andere beroepsgroepen hoort, dat er gewoon überhaupt geen mensen zijn, ook al zou je meer geld hebben. Er zitten behoorlijk wat mensen op de opleiding. Het is een verschil met de politieacademie, waarbij er gewoon een gebrek aan capaciteit op de academie is. Dat is bij de ROC's, voor de opleiding tot BOA is dat nog niet het geval. Nee. Hoe gaan ze dan straks te werk, de BOA's? Dat het controleren op vaccinatiebewijzen en testuitslagen? Nou, zoals de premier zei, is het aan de ondernemers om zelf die controles te doen. We gaan ervan uit dat dat gebeurt op basis van huisregels waarop ze zelf moeten controleren. En ja, de handhavers, de BOA's, zullen moeten toezien waarschijnlijk op gaat die ondernemer wel die controles uitvoeren. En ik verwacht dat dat in veel gemeenten ook in burgers zal plaatsvinden om te kijken of die controle zal plaatsvinden. Dus dan gaan ze op het terras zitten en kijken ze wat er gebeurt. En als ze dan merken dat het niet wordt gevraagd. Wat is gebeurd nu ook met de controles op of er niet een minderjarige wordt geschonken van alcohol? Dat is ook een manier, ja. Dan is er een behoorlijke groep in de samenleving die je totaal niet ziet zitten, dat die coronapas er komt. Bent u bang voor agressie? Ja, er is al langer sprake van. En we hebben steeds vaker te maken met groepsagressie. En naarmate er meer weerstand is tegen de maatregelen, dat lijkt je toch wel duidelijk het geval te zijn. Als 2/3 van de horecaondernemers zijn inschatting zegt het niet te gaan doen, ja, dan zal er... is in ieder geval weerstand, is er boosheid en dat zal ook eerder tot agressie leiden. Dat kunnen we voorspellen. Ja. Zeker in de eerste weken, wat ook met de 1,5 meter regel was. Hè, dat toen BOA's toch het heel zwaar hadden omdat mensen het niet begrepen, de regels niet begrepen. Is het nu wel duidelijker dan toen 1,5 jaar geleden, toen dat werd ingevoerd? Ja, volgens mij is het. Kijk, we hebben in de afgelopen tijd verschillende maatregelen gehad en ook regionaal slechte communicatie. Ik denk dat dat nu in ieder geval beter is. Er zit ook wat tijd tussen de aankondiging en de invoering van de maatregel. Dat helpt ook allemaal. En in het algemeen zullen de BOA's en de politie altijd eerst waarschuwen. Dat zal denk ik ook nu gebeuren. Mm-hmm. Maar er komt een moment dat er gehandhaafd moet worden. En dan zijn het forse boetes voor ondernemers. Ja, maar hoe hoog zijn die? Ja, €4.000 is een bestuurlijke boete. Kan worden opgelegd. En dat kan bij herhaling tot sluiting leiden. Ja. Dank u wel voor uw uitleg, Ruud Kuijn, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Nou, in Opsporing Verzocht was er een interview met de vader van Carlo Heuvelman, de jongen van 27 die deze zomer overleed na een mishandeling op Mallorca. Hij mist zijn zoon nog elke dag. Je kan niet de tijd terugdraaien. Je kan niet meer een stap terug doen. Dus zorg dat het goed is en zorg, weet je, dat je altijd afscheid neemt van elkaar. We zijn natuurlijk nu een kleine 2 maanden verder. Maar het gemis, dat blijft. We staan ermee op, we gaan ermee naar bed. Het verdriet is intens. En het is natuurlijk niet niets, hè, als je je zoon verliest op 27-jarige leeftijd. Ja, de politie zoekt nog altijd naar getuigen van de bewuste avond op Mallorca. Carlo's vader deed een emotionele oproep aan die getuigen om zich te melden. We hebben het hier niet over een ongeluk. We hebben het niet over een slepende, erge ziekte. We hebben het over, in mijn ogen, echt zinloos geweld. Echt een zinloze daad waarbij een toekomst van een jonge vent gewoon vernietigd is. Wordt het net al in het nieuws bij Sophie. Met de aanpassingen van de coronaregels kiest het kabinet voor het meest risicovolle scenario, vindt intensivist Diederik Gommers. Zijn OMT-collega Marion Koopmans begrijpt die opmerking, bleek in Met het oog op morgen. Het is het scenario waarin je eigenlijk heel veel toelaat. Waarbij je dus afhankelijk bent van hoe goed die restricties die er wel zijn opgevolgd worden. Kijk, als we een herhaling gaan zien van wat er in juni, juli gebeurde, van er is een afspraak over op welke manier je toegang krijgt, maar daar gaat op alle mogelijke manieren aan ontsnapt worden, dan hebben we een probleem en dan zitten we in no time inderdaad met de gebakken peren. Alles hangt dus af van de medewerking van alle Nederlanders, aldus Koopmans. Dat is spannend. Ik verwacht wel inderdaad een toename. Ik hoop echt serieus dat die invoering van testen voor toegang, dat dat effect goed gedaan wordt en ook echt gedaan wordt. Er zijn natuurlijk felle tegenstanders, maar er zijn ook veel mensen die het eigenlijk gewoon al doen. Die ook op vakantie zijn geweest en daar hebben gemerkt hoe dat werkt. Dus ik hoop dat we in Nederland toch ook een deel van die houding kunnen overnemen. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de zogeheten post-Olympic blues. De gast in de studio was tafeltennister Britt Eerland. Die dip, die is er. In Rio had ik die echt niet door. Daarna was ik echt 2-3 maanden was ik een beetje van het padje af en dacht, wat gebeurt je allemaal? Nu wist ik eigenlijk dat hij eraan zou komen, maar het is toch nog steeds niet zo fijn. Ten eerste, als ik al bepaalde dingen probeerde te doen, kreeg ik snel hoofdpijn. Dus die vermoeidheid kwam ook echt lichamelijker uit. En dat merkte ik dan ook heel erg als ik e-mailtjes van schrijf of bepaalde dingen. Dus de meest kleinste dingen lukken al niet. En dan denk je echt zo van, ja, waar ben je dan mee bezig? Dus die afleiding of andere doelen is toch wel even fijn om te hebben dan. Eerland vraagt bond NOC-NSF om meer aandacht voor dit fenomeen. Zelf gaan ze er ook openlijker over praten. In het begin denk je wel zo van, nou, ik heb toch een goed seizoen gehad, een goede Olympische Spelen. Dus het voelt zo gek dat ik me nu zo gek voel. En ik denk dat heel veel meer atleten dat ook wel hebben, dat ze dat niet kunnen plaatsen. En daarom denk ik, maar eigenlijk als ik het zo terughaal, terugkijk naar Rio, naar andere oud-Olympiërs, hebben ze het wel allemaal ook meegemaakt. Misschien iedereen weer op een ander niveau of op een andere vorm. En daarom denk ik wel van, volgens mij als we iets meer over gaan praten, tot het dan ook normaler wordt gemaakt. Want blijkbaar is het ook normaal. En dat was wat gisteravond opviel op radio en tv. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. Play it ugly to me. Sheryl Crow met All I Wanna Do. Sophie, gaat het in de kranten ook veel over die coronapas? Zeker, ja, want die weten we dat die er komt na de persco van gisteravond. En dan gaat het in de kranten al over de eerste twijfels over de handhaving van die pas. Jij had het er ook al over met de BOA-bond. En de voorzitter van het Veiligheidsberaad van de gemeenten, dat is de Nijmeegse burgemeester Bruls, die we natuurlijk ook vaak in de coronacrisis gezien hebben, ja, die maakt zich er wel zorgen over. Horecaondernemers moeten zelf die coronapas gaan controleren, maar kunnen op hun beurt weer gecontroleerd worden door handhavers. Ja, en daar trek je niet zomaar een blik van open, denkt Bruls in de Telegraaf. En voortdurend controleren heeft sowieso niet de prioriteit voor de gemeenten. En snel werven van nieuwe handhavers, ja, dat gaat niet lukken, zegt hij. Ja, we hebben net ook door de BOA-bond al verteld, ja. Ja. En dan kerkbestuurders, ja, die zijn ook niet zo heel enthousiast over de coronapas. Minister De Jonge zei gisteravond dat ook kerken om een bewijs van inenting, natuurlijke immuniteit of negatieve test kunnen vragen. Nederlands Dagblad heeft een rondgang gemaakt. De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten zijn tegen controle aan de kerkdeur. En ook de gereformeerde kerken zien die pas niet zitten. PKN-scriba René de Reuver heeft al gezegd dat hij tegen pas is. Al wacht de PKN wel met een officieel standpunt, totdat er ook afstemming is geweest met het interkerkelijk overleg in overheidszaken. En ook de Rooms-Katholieke Kerk wacht dat overleg af. Het kabinet heeft meerdere noodoproepen van de ambassade in Kabul genegeerd, schrijft de Volkskrant vanochtend. Volgens de krant heeft de Nederlandse ambassade sinds dit voorjaar al meermaals gesmeekt om voorbereidingen op het evacueren van lokale ambassademedewerkers. Toch namen ministers Kaag en Bijleveld pas 2 dagen voor de val van Kabul een besluit over hoe die evacuatie geregeld moest worden en of er ook familie van de medewerkers mee mocht. In stukken van het ministerie die de Volkskrant in handen heeft staat ook dat Frankrijk in juli al aanbood om mensen mee te nemen. Minister Kaag stelde later dat ze niet wist dat Frankrijk al medewerkers weg had gehaald. En de Autoriteit Financiële Markten is kritisch over beleggingsfondsen die claimen groen te zijn. In het FD lezen we dat de AFM 1250 beleggingsfondsen tegen het licht heeft gehouden en 40% daarvan claimt duurzaam te zijn. Sinds maart dit jaar gelden Europese regels die voorschrijven dat fondsen die duurzaam zeggen te zijn, dat duidelijk moeten uitleggen welke doelen ze dan nastreven. Maar volgens de AFM ontbreekt het bij velen nog aan diepgang en specifieke uitleg. En ook de beleggersclub VEB vindt dat duurzaamheid geen vrijblijvende marketingterm mag zijn. De studietoelage voor studenten met een beperking zou in elke gemeente €300 moeten zijn. Maar nog altijd zijn er grote onderlinge verschillen tussen gemeenten. Het is wachten op een wetswijziging waardoor dit landelijk gelijk wordt getrokken. Maar die komt pas als er een nieuw kabinet is. In de tussentijd roept de staatssecretaris gemeenten op de toelage zelf te verhogen. Het geld is er, maar weinig gemeenten doen het ook. Rebecca Talbot probeert al langer haar toelage in Wassenaar in lijn met andere gemeenten te krijgen. Verslaggever Mark Hamer zocht erop. Wat ik tot nu toe eigenlijk heb gedaan is inspreken in de gemeenteraad. Ik heb filmpjes gemaakt om bewustwording te maken over het probleem met de individuele studietoeslag. Ik heb brieven gestuurd, ik heb moties opgesteld hierover, schriftelijke vragen opgesteld. Nee, ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk. Aan het woord Rebecca Talbot. Bij haar aangepaste woning in Wassenaar staat een kanta voor de deur. In huis verplaatst ze zich met een rollator. Ik heb het complex regionaal pijnsyndroom. Dat houdt in dat ik dus altijd heel veel pijn heb aan mijn been. En het Ehlers-Danlos-syndroom, waardoor ik dus vaak ontstekingen heb, chronisch vermoeid ben. Ze doet, of deed, 2 studies. Ik heb er eentje net afgerond, management van de publieke sector. En ik doe op dit moment nog education and child studies, orthopedagogiek. En ze ontvangt dus individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag ontvang ik omdat ik niet naast mijn opleiding kan werken, maar wel na mijn opleiding kan werken. Hoeveel krijg jij nu in Wassenaar? €113 per maand. Dat zou nu eigenlijk €300 moeten zijn. De individuele studietoeslag ligt in handen van de gemeente. 2 jaar geleden werd Kamerbreed een motie aangenomen dat de toelage overal €300 moet zijn. Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark kondigde een wet aan. Maar die wet is nog steeds niet aangenomen. Dit voorjaar werd die controversieel verklaard door de demissionaire status van het kabinet. Op zich hoefde dat geen probleem te zijn. De staatssecretaris vroeg de gemeentes om de toelage alvast te verhogen in de geest van de wet. Dat is hier niet gebeurd. Er zijn ook diverse over ingediend vanuit dit dus, diversiteit, inclusie en toegankelijkheid dus. Maar die worden ook zelfs door de wethouder ontraden. Hoe kan dat nou? Ze vinden het niet nodig. Pas als de wet echt wordt aangenomen, dan voelen ze zich verplicht wat te doen. Het is ook niet dat er niet genoeg geld is. Er is 27.000 per jaar beschikbaar. En als er 2.000 wordt uitgegeven, is dat al veel. Wat betekent dit voor jou financieel? Ja, dat ik nog steeds heel veel moet lenen. Ik heb op dit moment ruim 60.000 euro schuld. Dat is met nominaal studeren. En ik moet dus elke maand heel veel bijlenen. En ik kom nog steeds eigenlijk niet rond financieel. Terwijl de kosten voor de gemeente Wassenaar redelijk overzichtelijk zijn. Het zou om 200 euro per maand extra gaan, dus dat past nog prima het budget. En ik ben natuurlijk niet de enige die daar gebruik van maakt. Er is nog één iemand naast mij. Dus maar het gaat in heel Wassenaar om twee mensen? Het gaat om twee mensen, ja. En daar doen ze zo moeilijk over? Ja, terwijl ze 27.000 euro per jaar krijgen hiervoor. Vanuit de overheid? Ja, dat gaat gewoon in de algemene reserves. Ja. Voor een leuk stoeptegel bijvoorbeeld. Ja, hoe voel je je daarbij? Ja, beetje in de zeik genomen wel. Ja. Je zit erop te wachten, er wordt aangemoedigd om dat juist te doen. Er wordt ook echt beloofd om dat te gaan doen. En tegelijkertijd gebeurt er helemaal niks. Terwijl ze het geld hebben, ze kunnen het gewoon. Het scheelt helemaal niks op de begroting uiteindelijk. En ze weigeren het gewoon te doen. Dat, ja, daar kan ik gewoon met mijn hoofd niet bij eigenlijk. Ja. Contact nu met Amma Boahen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, we hoorden het hier natuurlijk van haar, maar hoe groot is het probleem op landelijk? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om dit soort verhalen te horen. Er is ongeveer 10% van de studenten die ervaart tijdens hun studie echt belemmeringen van een beperking of een chronische ziekte. Dus dat is best wel een forse groep. En voor die groep is het heel belangrijk dat zo'n studietoeslag er is om ervoor te zorgen dat ze ook gewoon net als andere studenten deel kunnen nemen aan het onderwijs. En ja, dat is op dit moment nog niet goed genoeg geregeld in heel veel gemeenten. Ja, want dat geld is geen overbodige luxe. Nee, zeker niet. Ja, je moet je voorstellen dat als je zo'n beperking of chronische ziekte hebt, dat je daarnaast niet of nauwelijks kunt werken. Omdat je die beperking hebt, maar ook in heel veel gevallen omdat je bijvoorbeeld veel tijd kwijt bent, omdat je naar het ziekenhuis moet, of omdat je, als je een keer een college hebt gehad, daar heel lang van moet herstellen. In die tijd kun je niet in een bijbaantje stoppen zoals andere studenten dat wel kunnen. Dus dat je, ja, dat je dan van je gemeente nauwelijks geld krijgt, want de verschillen tussen gemeenten zijn nog steeds echt enorm. Dat is wel heel schrijnend. Ja, dat maakt het nog schrijnender. Dat de ene dus wel doet en de ander niet. Dat komt dan door de gemeentegrens eigenlijk. Ja, op dit moment wel. Nou ja, gelukkig ligt die wetswijziging er dus wel, waarin die bedragen in alle gemeenten 300 euro gaan worden. Maar zover is het nog niet in heel veel gemeenten. En daarom zijn wij vandaag ook een actie gestart waarin we studenten oproepen om massaal naar hun gemeente te gaan mailen. Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad echt al tijdig actie gaat ondernemen. En ervoor gaat zorgen dat in alle gemeenten dat bedrag op 300 euro komt te staan. Ja, want ook de staatssecretaris heeft al opgeroepen om dit toe te passen. Hebben jullie zelf ook al contact met gemeenten gehad? En wat zeggen ze dan waarom het niet is gebeurd? Nou, er zijn gelukkig een aantal gemeenten die inderdaad naar die oproep hebben geluisterd. En ook hebben geluisterd naar de oproep van studenten. Bijvoorbeeld in Nijmegen is onlangs die studietoeslag van 150 naar 300 euro gegaan. Maar er zijn een heleboel gemeenten waarin dat nog niet zo is. Helaas ook is het zo dat in een heleboel gemeenten de gemeente eigenlijk zelf niet goed weet dat ze die studietoeslag moeten uitkeren, of hoe dat precies werkt, is het gewoon niet echt op de radar. Dus dat maakt het ook wel belangrijk om die oproep te blijven herhalen en daar ook je gemeente op aan te spreken. Jullie werken samen met CNV, jongeren en belangenorganisatie Iederin. Jullie komen ook met een speciale tool, dat je makkelijker kunt mailen naar gemeenten. Want dat is ook natuurlijk, je moet maar weten naar wie je moet mailen bijvoorbeeld. Ja, dat klopt zeker. Nou, we hebben een overzicht gemaakt van ongeveer 50 gemeenten waar veel studenten wonen. En daarvan hebben we uitgezocht hoeveel studietoeslag die gemeente geeft. Er zijn een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Utrecht, waar ze wel al die 300 euro per maand geven. Maar gemeenten als Leiden, daar krijg je nu nog maar 100 euro als student. En in bijvoorbeeld Heerlen maar 30 euro per maand. Dus dat zijn echt grote verschillen. En we hebben voor die gemeente waar het dus nog geen 300 euro per maand is, hebben we een tool gemaakt. Je kunt klikken op de gemeente waar jij in woont of waar je naar wil mailen. En dan krijg je een automatisch bericht dat je kunt gebruiken en naar je gemeente kunt mailen. En dan bij waar je dat dan naartoe moet sturen. Want dat zal voor veel studenten misschien ook niet bekend zijn. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk die mail sturen. En nou, we hebben gezien in Nijmegen dat effect heeft. Want veel studenten hebben daar ook die oproep gedaan bij hun gemeenteraad. En de hoop is dat als we dat massaal gaan doen, dat dan in andere gemeenten ook gaat helpen. Dank u wel. Amma Boahen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En we hebben zowel het ministerie als de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten als de gemeente Wassenaar om uitleg gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Het is 6:54. Er komt een nieuw album aan van Rondé. En misschien in ieder geval, want dit is een nieuwe plaat, Hard to Say Goodbye. Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find, to find. We've been dancing with strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? With you instead, I can hear you in my sleep. If only we had one more day, wake up and we'd be okay. I still see you in my dreams. It's hard to say goodbye. Oh, I tried a couple million times, missed a million times. Oh, yeah, something about you made me try, and I don't. Rondé met Hard to Say Goodbye. NPO Radio 1. 6:30, Sophie, de hoofdpunten. Het is niet mogelijk om alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt te evacueren. De situatie in het land is daarvoor te veel veranderd. Zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. Er zijn tot nu toe 28 miljoen QR-codes aangemaakt in de corona-check-app. Dat kunnen vaccinatiebewijzen, negatieve testuitslagen of herstelbewijzen zijn. De app zelf is 10 miljoen keer gedownload en kan gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. De Nederlandse overheid keert toch geld uit aan de voormalig Argentijnse piloot Julio Potsch. Dat zei minister Grapperhaus gisteravond in de Tweede Kamer. Potsch zat mede door toedoen van Nederland 8 jaar in een Argentijnse gevangenis. Op verdenking van betrokkenheid bij dodenvluchten onder de Argentijnse dictatuur. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is het tweede kwartaal van dit jaar 11% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En daarmee is de uitstoot weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldde het CBS en het RIVM. Door de coronacrisis daalde vorig jaar de uitstoot van broeikasgassen fors. Op het Lauwersmeer heeft de reddingsbrigade gezocht naar een vermiste zeiler. De boot van de man werd gisteravond rond 8 uur leeg aangetroffen. Er lag wel wat kleding van de man op de boot, maar de zeiler zelf is nog spoorloos. Het weer dan, het wordt een bewolkte dag en er valt lokaal een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Twee minuten over 6:30. De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor de toekomst. Het ontbreekt aan scherpe en duidelijke keuzes van de overheid. Het is de onheilspellende boodschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een rapport dat vandaag verschijnt. Bart Kamphuis van de economieredactie, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Jij hebt het rapport al kunnen lezen. Ja. Onze zorg geldt toch als een van de beste van de wereld. Hè? Wordt toch vaak gezegd, ondanks ook de druk erop. Maar dat is straks niet meer vanzelfsprekend? Ja, nou niet als er niets wezenlijk verandert aan het beleid, aan het gezondheidszorgbeleid dat in Den Haag wordt gemaakt. Want daar mankeert het aan, zegt de WRR. De analyses dat de zorg nu niet toekomstbestendig zijn, die analyses zijn er al lang bekend. Maar het gaat er nu om dat er met die analyses veel te weinig wordt gedaan. En de WRR gebruikt daar vrij stevige termen voor, hoor. De Raad zegt dat het met dit rapport echt de noodklok wil luiden. Jij zegt bekende analyses, maar toch even om ons geheugen op te frissen. Waarom is de zorg in die huidige vorm niet houdbaar? Nou, kijk alleen maar eens naar het aantal mensen dat nodig is om de zorg draaiende te houden. Nu is 1 op de 7 mensen van alle mensen die werken, is 1 op de 7 werkt in de zorg. En dat zal straks over 1 jaar of 20 zal het 1 op de 4 zijn. Stel je dat maar eens voor, van alle mensen die werken doet 1/4 dat in de zorg over 20 jaar. En dan heb je natuurlijk ook nog het financiële plaatje. We begeven nu met z'n allen €100 miljard per jaar uit aan de zorg. Dat groeit door onder de huidige omstandigheden naar €300 miljard... in 2060. Nou, allemaal duizelingwekkende cijfers. Marianne de Visser van de WRR daarover. Dat zijn getallen die zijn eigenlijk niet met de realiteit in overeenstemming. En bovendien betekent dat dat als je mensen en middelen inzet voor de zorg, dat je ze niet voor andere publieke doelen kunt inzetten. Bijvoorbeeld het onderwijs. Ja. Dus het gaat aan alle kanten knellen. Ja, de WRR zegt dus dat het er weinig wordt gedaan om ons uit die toekomstige beknelling te bevrijden. Ja, daar komt het op neer. Er gaat gewoon schaarste ontstaan in de zorg. Dat zien we nu al. De schaarste is doorgedrongen tot de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg. Mensen die echt heel ziek zijn, die echt zorg nodig hebben en daar heel lang op moeten wachten. En door corona is die schaarste ook al de ziekenhuizen binnengedrongen. Mensen die niet geopereerd kunnen worden omdat domweg het personeel er daar niet voor is. Nou, dat kan allemaal een permanente toestand worden. En de overheid moet ons daarom erop voorbereiden dat moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn. Zijn bepaalde behandelingen nog wel nodig? Er zal, zegt de WRR, veel beter en scherper gekozen moeten gaan worden. Bijvoorbeeld in wat wel werkt en wat niet werkt. Dat is een beoordeling die nu alleen wordt gedaan voor een deel van de geneesmiddelen. Maar je zou ook bij hulpmiddelen en langdurige zorg echt goed moeten gaan kijken, is het geld wel waard? En dat slaat dan natuurlijk ook weer terug op wat je wel of niet vergoedt uit het basispakket. De WRR constateert dat je nu wel ziet dat experts, specialisten zeggen dat een bepaald middel echt veel te duur is voor wat het doet. Maar dat de minister dan even later dat besluit weer terugdraait, omdat de maatschappelijke druk daar is. Het publiek vraagt om een andere beslissing. Nou, die hele systematiek, die besluitvorming, die moet anders, zegt de WRR. De politiek is ervoor om de normen te stellen. En die norm is eigenlijk het antwoord op de vraag: wat is een jaar in goede gezondheid ons waard? Keihard in euro's. En als daar twijfel over bestaat of meningsverschil, dan moeten daar onafhankelijke toezichthouders voor zijn, instituten, die normen handhaven. En niet een minister die altijd blootstaat aan maatschappelijke druk. Ook als mensen naar zichzelf kijken, want je zei net ook leefstijl, speelt een rol in de stijgende zorgkosten. Wat zegt de WER daarover? Ja, de WER is daar vrij dringend over en zegt dat we met z'n allen echt veel gezonder moeten worden om de kosten van de zorg binnen de perken te houden. Nogmaals, raadslid Marianne de Visser. Wij bepleiten ook in ons rapport een brede preventie. En dat betekent dat andere beleidsterreinen ook bijdragen aan een betere gezondheid. En dan noemen we inderdaad armoedebestrijding, maar ook passend werk, goed onderwijs, een goede fysieke leefomgeving. Dat draagt allemaal op zich al bij tot een betere gezondheid in brede lagen van de bevolking. Nou, rapport ligt er nu. Wat moet er op korte termijn gebeuren? Ja, daarbij wijst de WRR nadrukkelijk op het personeelsbeleid. Er zijn nu veel te veel mensen die de zorg verlaten omdat ze ontevreden zijn. Daar zou je in moeten investeren door betere beloning, door de werkdruk te verlichten. Maar ook wijst de WRR naar het halen van zorgmedewerkers uit het buitenland. Dat is echt nodig. En daarbij kijkt de Raad naar bijvoorbeeld België, Duitsland, onze buurlanden, waar het aandeel zorgmedewerkers uit het buitenland veel hoger is dan in Nederland. En daar zou je een voorbeeld aan kunnen nemen. Bart, dankjewel. Bart Kamphuis van de economieredactie. Is Evergrande nog te redden? Een vraag die heel China bezighoudt. Want Evergrande is een van China's grootste vastgoedconglomeraten en kan zijn schulden niet meer betalen. Op de beurs daalde het aandeel dit jaar al meer dan 80%, constateerde correspondent Sjoerd den Daas in Shanghai. Doe享山水交汇. 双色海奇观沙滩狂欢派对. Een reclamespotje van een jaar of twee geleden. Een advertentie van Evergrande voor Venetië aan zee op zo'n 2 uur rijden van Shanghai. Verbonden met een enorme brug die de lokale overheid bijna 5 miljard euro kostte. Het is een van de bijna 800 projecten van Evergrande in China. Een sprookje is het bijna, dit Venetië. Een serie aan hotels, appartementen, een prachtig zwembad aan het strand en een pretpark met kastelen in alle denkbare kleuren en vormen. Illustratief voor de extravaganza van Evergrande. Maar de grote vraag is nu, zijn dit luchtkastelen of toch niet? Evergrande werd opgericht door Su Jiayin. In de afgelopen 25 jaar bouwde hij Evergrande uit tot een bedrijf met meer dan 160.000 werknemers. Met vele honderden grote projecten in vrijwel elke stad van China. Hij werd een van China's rijkste en leek zijn schaapjes prima op bedrogen te hebben. Tot hij zich afgelopen maand gedwongen zag om op te stappen. Zijn concern dreigt te bezwijken onder de schuldenberg van ruim 250 miljard euro. En dat heeft alles te maken met de manier waarop Evergrande zaken doet. Appartementen verkopen die nog gebouwd moeten worden en dat geld van de consumenten alvast innen, daarmee de bouw financieren dus. Daarnaast leende het bedrijf alsof het een lieve lust was en schreef het voor miljarden aan IOU's uit aan zijn toeleveranciers, documenten waarin beloofd wordt dat op een later moment betaald wordt. Maar niemand die die briefjes, die IOU's dus, nog wil hebben en meerdere bouwprojecten staan nu on hold. Dit zijn opnames die gemaakt werden bij het hoofdkantoor van Evergrande in Guangzhou, waar boze polishouders zich hebben verzameld. Zij dreigen hun geld te verliezen nadat Evergrande eerder deze maand al aangaf krap bij kas te zitten. Om de gaten te dichten probeert Evergrande nu snel bezittingen te verkopen. Maar goed, met een pistool op je slapen krijg je daar natuurlijk niet de hoofdprijs voor. Deze polishouders, veelal medewerkers die duizenden, soms tienduizenden euro's hebben uitgeleend aan het bedrijf, weigeren akkoord te gaan met uitstel van betaling. Zij gingen pas weg toen de politie het pand ontruimde. Maar uiteindelijk zijn het vooral de Chinese staatsbanken, bedrijven, toeleveranciers die geld hebben uitstaan bij Evergrande. Zij zullen waarschijnlijk de pijn moeten gaan nemen. Of het echt zover komt, dat blijft natuurlijk de vraag. In eerdere gevallen, bijvoorbeeld met voormalig SNS-eigenaar Anbang, stapte Peking op het laatste moment toch in. Maar of ook dit luchtkasteel too big to fail is en gered gaat worden, ja, dat zal de komende maanden echt duidelijk moeten gaan worden. Evergrande zelf zegt niks verkeerd te hebben gedaan. Volgens hen zijn de financiële problemen het gevolg van de aanhoudend negatieve berichten in de media. 世纪海岸。 Een bijdrage van correspondent Sjoerd den Daas. Met het einde van de anderhalve meter samenleving in zicht verdwijnen looproutes en alternatieve ingangen die ooit bedoeld waren om drukte te voorkomen. Voor mensen met een visuele beperking komt er daarmee een einde aan een hoop extra uitdagingen. Want praktische zaken als het vinden van de weg, het bewaren van de anderhalve meter afstand, dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk. Peter Waalboer, goedemorgen. U heeft een visuele beperking en krijgt ook hulp van uw blindengeleide hond. Dat klopt, goedemorgen, ja. Ja. Hoe heeft u naar de persconferentie geluisterd? Wat ja, vindt u ervan en wat bleef u bij? Een beetje een dubbel gevoel. Hè? De anderhalve meter gaf enerzijds vertrouwen dat je veilig was. Maar aan de andere kant konden wij die zelf niet houden, die afstand. En was je afhankelijk van anderen. En die deden dat niet altijd. En we zijn ook wel uitgescholden door mensen omdat wij geen afstand hielden. Nee. Ik ben dan samen met mijn vriendin, die ook blind is, ook met een blindengeleider ontloopt. Dus het is heel dubbel. Ik hoorde de minister-president ook zeggen van gun iedereen nog zijn afstand als hij dat wil. Hè? Ben solidair. En ik hoop gewoon dat de bevolking dat zal doen. Maar ik vrees het ergst. Ja, omdat eigenlijk al met die anderhalve meter dat niet gebeurde. Ja, correct. Ja. Wat impact had het verder op u, deze maatregelen? Wat u zelf al beschrijft, hè, dus er waren allemaal andere looproutes en afzettingen en zaken die voor ons niet handig waren. Daar hebben we ook wel, er zijn wel verbeteringen in gekomen. Hoe is dat verbeterd? Met de belangenbehartiging hebben we voor elkaar gekregen dat door transparante schermen, dat daar bijvoorbeeld een strip op kwam, dat die voor visueel gehandicapten slechtziende wel zichtbaar was, maar ja, voor blinden is dat dan nog lastig. Dus kijk, wij hebben veel online gekocht bij een bezorgsupermarkt. En dat heeft wel uitkomst geboden het afgelopen anderhalf jaar. Ja, ik ben gewoon de winkel, heeft u zoveel mogelijk gemeden? We hebben openbaar vervoer gemeden, we hebben winkels gemeden. Dus ons wereldje was vrij klein het afgelopen anderhalf jaar. Want uw hond en de hond van uw vriendin, die kon u ook niet helpen waarschijnlijk. Want het werd natuurlijk ineens ingevoerd. Die kende die pijlen ook nog niet. Nee. Nee, dat ook niet. En het commando al anderhalve meter afstand kent die hond ook niet. Nee. Dus dat was wel lastig. En nu zijn we volledig gevaccineerd en we zijn wel wat dingen aan het ondernemen. Maar een paar weken geleden zaten we in een stampvolle tram in Den Haag. En daar werden we toch ook niet heel blij van. Dus ik ben blij dat mondkapjesplicht in het openbaar vervoer in de voertuigen in ieder geval blijft. Ja. Maar verder, ja, het zal nog even wennen zijn. U voelt zich toch weer wat nog extra kwetsbaarder voor coronabesmetting, omdat u het gewoon veel minder makkelijk in de gaten kunt houden wat er om u heen gebeurt. Ja, we zijn afhankelijk van anderen. En ik moet zeggen dat ik niet altijd trots ben dat ik Nederlander ben in deze tijden. Want mensen, toen alles in juni vrijgegeven werd, gingen we ook met z'n allen hartstikke los. Mijn broer woont in Engeland en daar is het alles ook vrijgegeven en is het aan de eigen verantwoordelijkheid van de mensen overgelaten. En de mensen doen allemaal nog een mondkapje op in de supermarkt. In Nederland werkt dat kennelijk niet. Ja, heeft u sowieso een beeld daarvan hoe dat in andere landen is gegaan? Of er veel beter en meer rekening is gehouden met... Wat ik hoor, dus ik ben zelf niet in het buitenland geweest, maar mijn broer woont dus in het buitenland. En als ik ook hoor van mensen die op vakantie zijn geweest, dus dan gaan we er in Nederland wel makkelijk mee om met z'n allen. Ja. En dat vind ik wel jammer. Is dat iets eigenlijk wat altijd zo is geweest? Nu komt het dan nog meer aan de oppervlakte? Ja, ik weet eigenlijk niet. Vroeger hadden we natuurlijk het oude normaal. En dit is het nieuwe normaal. En het nieuwe normaal voelde voor mij niet normaal. Nee. Op zich voor niemand niet natuurlijk, maar toch. Nee, voor u nog een beetje extra. Nou ja. En laten we met al ons realiseren, ik ben dan blind. Maar er zijn ook mensen, en dat is gisteren ook in de persconferentie genoemd, die hebben gewoon een aandoening waardoor ze niet gevaccineerd kunnen worden of waardoor het vaccin niet werkt. En respecteer de afstand voor die mensen. Ja. Want die dan kunnen we het samen best prettig hebben. Maar ik hou me hard vast. Het werd wel ook benadrukt gisteren van hou een beetje rekening met elkaar. Dat kan ik alleen maar beamen. En ik hoop dat we dat met z'n allen gaan doen. Dus wat dat betreft, fijn dat ik dat hier mag zeggen. Dank voor uw verhaal, Peter Waalboer. Dank u wel. De voorpagina's hebben we gehad. Sophie, wat staat er verder in de kranten? Ja, door de beklimming van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer door Greenpeace-activisten, gisterochtend was dat, hè, is er toch wel wat onrust ontstaan onder leden van de Tweede Kamer. Want ze zijn bezorgd over de veiligheid van het gebouw, is te lezen in De Telegraaf. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil een stevige evaluatie dan ook met de gemeente en met de politie. PVV-Kamerlid Martin Bosma zegt dat als activisten op het gebouw kunnen komen, terroristen dat ook kunnen. Op de Leeuwendalersweg in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer zijn nauwelijks nog regenboogvlaggen te zien, meldt AT5. Die hingen daar aan meerdere woningen, maar ze zijn vrijwel allemaal weggehaald nadat bij twee huizen daar ruiten zijn ingegooid waar regenboogvlaggen te zien waren. De vlaggen waren in de straat opgehangen als steunbetuiging aan de bewoners van een studentenflat. Die moesten hun huis uit, eerder was dat, nadat regenboogvlaggen die in het gebouw hingen in brand waren gestoken. De politie onderzoekt de vernielingen nog. Een Jemenitisch gezin moet weg uit het asielzoekerscentrum in Heerlen, zo is te lezen in de Telegraaf. Het gezin, twee ouders en zeven kinderen, weigerde een woning met drie slaapkamers en een zolder, omdat dat huis volgens hen te klein is. Het COA wil de familie uit de opvang hebben, maar het gezin stapte naar de rechter om dat aan te vechten. Maar de rechter vindt de aangeboden woning groot genoeg, namelijk gemiddeld 12 vierkante meter per persoon. Het COA en de gemeente proberen nu een passende oplossing te vinden. Maandag speelde al een identieke zaak rond een Iraaks gezin dat ook een woning geweigerd had, dat ook in Heerlen in de opvang zit. En na decennia komt er een einde aan de avondkrant in Amsterdam en omstreken. Gisteren maakte het Parool bekend dat de krant per 3 januari volgend jaar niet meer in de middag, maar in de ochtend verschijnt. Nou, dat is handig voor ons ook, dan kunnen we die ook meenemen. Ja, die komt dan ook lekker hier te liggen. Maar ja, dat blijkt dus ook gevolgen te hebben voor de middageditie van NRC, omdat de distributie van die twee kranten dan weer aan elkaar gekoppeld is. In de regio Groot-Amsterdam en sommige gebieden daarbuiten verdwijnt daardoor de middageditie van NRC. Hoewel de krant veel abonnees heeft in de regio, is het niet rendabel alleen voor die krant een bezorgnetwerk overeind te houden. ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Dennis Mooi. Goedemorgen, Mark. Vooral problemen nu bij de Haringvlietbrug vanwege die versmalde rijstroken. Op de A29 richting Rotterdam heb je daar nu 5 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam. Tussen Den Bommel en het Hellegatsplein is de vertraging al 20 minuten. Zometeen gaan we het hebben. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Zometeen gaan we het hebben over de oranje Lowinnen. Eerste Blondie met Denise. I'm so in love. Blondie met Denise. De Oranjeloïne, die bereiden zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden. En dat doen ze met een nieuwe bondscoach. Want jarenlang stond Sarina Wiegman natuurlijk voor de ploeg. Maar nu is er een nieuw gezicht, Mark Parsons. Aanvaller Vivianne Miedema vertelt over haar ervaringen met de nieuwe bondscoach. Nu de eerste trainingen zitten. Ja, wel anders natuurlijk dan we gewend zijn. Ik denk vooral ook na de zomer die we hebben gehad, de Olympische Spelen, andere meiden niet mee geweest, dat het gewoon even wennen is. Heel veel informatie de eerste twee dagen en hij heeft gewoon even tijd nodig. En wat voor informatie is dat dan? Wil hij radicaal de boel omgooien? Nee, maar ja, moeten heel even dit onderbreken omdat er een spookrijder is. Dennis Mooi bij de ANWB. Ja, sorry Mark. In Limburg een spookrijder op de A73 Maasbracht richting Venlo. Tussen Roermond en Grubbervorst komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A73 Maasbracht-Venlo. Tussen Roermond en Grubbervorst komt u een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Dennis. We gaan even opnieuw beginnen met dat interview met Vivianne Miedema, die dus vertelt over de nieuwe bondscoach. Ja, wel anders natuurlijk dan we gewend zijn. Ik denk vooral ook na de zomer die we hebben gehad, de Olympische Spelen, andere meiden niet mee geweest, dat het gewoon even wennen is. Heel veel informatie de eerste twee dagen en hij heeft gewoon even tijd nodig. En wat voor informatie is dat dan? Wil hij radicaal de boel omgooien? Nee, maar ja, we hebben natuurlijk ook eigenlijk gewoon een goede basis. En daar wil hij gewoon op doorbeduren. Maar het is toch wel getting to know each other. Voor heel veel meiden natuurlijk wel eventjes omschakelen naar het Engels toe. Dus er zijn gewoon kleine dingetjes die even uit de weg moeten. En we hebben natuurlijk ook een nieuwe assistent met Tony erbij. We hebben een aantal andere wisselingen in de staf. En wat jonge meiden erbij. Dus de dynamiek in de groep is toch ietsje anders. Ja, want voor de meeste mensen, bijna iedereen, is dit natuurlijk ook een grote onbekende, Mark Parsons. Klopt het dat hij jou ooit heeft geprobeerd naar Amerika te halen? Ja, er is zeker wel een keer sprake van geweest, inderdaad. Dus jij kende hem al? Ik kende hem al wel een beetje. En natuurlijk ook wel vanuit meiden die nu bij Arsenal voetballen, die hem ook hebben gehad. Hij heeft heel lang bij Portland gezeten, heel veel gewonnen. Dus ik hoop dat hij dat hier mee naartoe neemt en dat we dat ook hier weer kunnen gaan doen. Wat voor indruk maakt hij op jou als persoon? Wat voor man is het als je moet beschrijven? Rustig, maar tegelijkertijd praat hij echt heel erg veel. Gewoon een goede man. Tot nu toe heel gecontroleerd. Hij wil heel graag het even in handen nemen en zorgen dat we allemaal oké zijn. Dat we natuurlijk voetballend ook stappen maken. Maar ja, ik ben ten opzichte van Sarina is hij eigenlijk het tegenovergestelde. Dus ik ben heel benieuwd wat legt dat eens uit, in welk opzicht? Nou ja, Sarina was best wel hard en direct af en toe natuurlijk als coach, wat goed is. En wat we op het veld ook zeker nodig hadden. En heel erg voetbaltechnisch ingesteld, zoals we volgens mij allemaal in Nederland zijn. Waar Mark toch wel een ander soort approach heeft. En ook heel erg op het team gevoeld, hamert. En ik denk dat we daar heel veel tijd aan gaan besteden de komende dagen. Jij hebt zelf ook veel voetbalverstand. Je bent een van de leiders op het veld en ook daarbuiten. Wat zijn eigenlijk jouw ideeën? Want wat moet er wat jou betreft anders of beter ten opzichte van de afgelopen jaren? Wat ik zei, kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we allemaal met een frisse mindset hier komen en het een kans gaan geven. En de eerste twee dagen heb ik absoluut dat idee gehad. Dat iedereen willing is om zeg maar iets nieuws te leren. En van daaruit, kijk, we weten dat we goed kunnen voetballen. Maar we weten ook dat het nog beter kan. En dat gaat inderdaad samen met op het veld en buiten het veld. En ik ben heel erg blij dat hij het grotere plaatje ziet. En dat hij daar ook direct mee aan de slag wil. Hij heeft met iedereen gesprekken gevoerd. Lange gesprekken, ook in de afgelopen weken. Ook met jou neem ik aan. Waar ging dat over? Nou, eigenlijk over van alles behalve het voetbal. Gewoon wat ik zei, hij komt nieuw over. Hij moet natuurlijk 24, 25 meiden leren kennen. Was heel erg, hoe ben je als persoon? Zijn situatie natuurlijk, dat hij in Amerika woont. Om ergens toch een basis te hebben om daarop door te kunnen beduren. En wat ik zei, volgens mij meer dan anderhalf uur aan de telefoon gehangen. En op een gegeven moment moest ik weg, want ik had een teamquiz. Maar hij praat heel makkelijk, hij is heel makkelijk. En ik denk zeker dat ons gaat helpen. Vivianne Miedema in gesprek met collega Rivka op het veld. In Breda staat een bijzonder bushokje sinds gisteravond. Een eetbaar bushok, wel te verstaan, vol groenten en fruit. Karin Bemelmans van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet ik dat voor me zien? Kunt u het omschrijven? Ja, eigenlijk is het heel letterlijk, zoals de titel zegt. We hebben in Breda een bushalte vanavond en vanochtend, gisteravond en vanochtend omgebouwd tot een etenbare bushalte. Een bushalte waar je, als je daar staat te wachten, ook echt even groente en fruit mee kunt nemen. En dat ligt er dan of hangt er? Nee, we hebben het opgehangen. Want ja, zo'n bushokje, u kent het allemaal, die heeft natuurlijk een aantal vlakken. En daar hangen natuurlijk heel vaak reclames op voor allerlei soorten producten. Om ons eraan te herinneren dat we die producten moeten kopen. En eigenlijk zien we in onze omgeving heel vaak verleidingen, juist voor de producten waarvan we uit gezondheids- en duurzaamheidsoogpunt zeggen dat je daar minder van moet eten. Hè? Vaak te vet en te zout en te veel. En we willen met deze actie laten zien dat je op dezelfde manier eigenlijk mensen kunt verleiden om meer groente en fruit te eten. En om dat nou echt even opvallend te maken, hebben we dus, als je naar het bushokje toe loopt, dan lijkt het, hey, ik zie groente en fruit. En pas als je dichterbij komt, dan denk je, god, dat is echt groente en fruit. Ik kan het dus pakken. Dus ja, je moet echt even gaan kijken om het hele beeld compleet te krijgen. Hopelijk wel pakken en niet terugleggen, zoals je in de supermarkt vaak ziet, van die kapotgeknepen perziken. Precies, klopt helemaal. Dus om dat helemaal veilig te doen, laten we ook hebben we wel mensen die een beetje in de buurt van de bushalte zijn, om te kijken dat natuurlijk met die mooie kleurrijke groente- en fruitproducten dat daar goed mee wordt gegaan. En daar liggen makkelijke producten in. Appels, peren, komkommers en tomaatjes. De zaken die mensen makkelijk kunnen pakken. Maar de bakken zijn ook wel zo gemaakt dat we hopen dat iedereen er netjes mee omgaat. Dat is wel de bedoeling. En we nodigen mensen uit om niet alleen voor jezelf een stuk groente of fruit mee te nemen, maar ook juist voor een ander. Omdat we met deze actie, die het hele jaar al loopt, kleur brengen in Nederland. We zeggen, geef nou eens wat meer kleur aan elkaar. Geef dat gezond product aan elkaar door. En help elkaar om daar meer van te eten. Maar hoeveel moet je er ook alweer van eten dat het echt gezond is? Ja, zoveel mogelijk, zegt u, maar minimaal. Ja, minimaal moet je 250 gram per dag eten. Dat is best een aanzienlijke portie. En 2 stuks fruit, 200 gram. En wat we laten zien met de actie is dat je dat ook vaak op andere momenten kunt eten. Want als je op de bushalte staat te wachten in een drukke winkelstraat, zoals die Karnemelkstraat in Breda is, dan zie je veel vaker al die dingen die je eerder aan denkt om die tussendoor te eten. Hè? Je hebt al ijsjes gezien of posters voor een lekkere snack. En groente en fruit kunnen ook zo makkelijk tussendoor. En dat helpt je om ook sneller aan die 250 gram te komen. Hij staat in de Karnemelkstraat toevallig. Ja, dat is heel toevallig, want we hebben dit in Breda kunnen doen omdat we samenwerken met ZLTO, de Zuidelijke Vereniging van Tuinders en Telers in Breda, en met de opleiding Curio die om de hoek zit. Maar het komt natuurlijk wel mooi uit, want karnemelk is eigenlijk ook een product dat je prima kunt eten. Dus het is wel een mooie toevalligheid. Dank, Karin Bemelmans. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, alle merken alcoholvrij bier. Nu 2 halen, 1 betalen. En 4 potten hak voor maar €3. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het einde van de 1,5 meter samenleving is in zicht. En de regering zegt niet iedereen meer uit Afghanistan te kunnen evacueren. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zullen de komende tijd worden geëvacueerd. Dat schrijft het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. De omstandigheden in Afghanistan zijn zo veranderd dat grootschalige evacuaties niet meer mogelijk zijn. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep andere Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. Vandaag is in de Tweede Kamer een debat over de evacuaties. De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor de toekomst. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een rapport. Als de overheid geen scherpe keuzes maakt, zal de zorg straks niet meer vanzelfsprekend zijn, zo schrijft de WRR. De zorguitgaven bedragen nu zo'n 100 miljard euro per jaar. Die kosten zullen over 40 jaar verdrievoudigd zijn. En er zijn dan veel meer mensen nodig in de zorg. Op langere termijn kan de zorg zoveel geld en mensen gaan opslokken dat er tekorten ontstaan buiten de zorg, bijvoorbeeld in het onderwijs. De politie zoekt nog steeds getuigen van de mishandeling op Mallorca, waarbij een man van 27 om het leven kwam. De vader van het slachtoffer deed in opsporing verzocht zijn verhaal. Hij zegt zijn zoon nog iedere dag te missen en deed een emotionele oproep aan getuigen om zich te melden. Nog tijdens de uitzending kwamen verschillende tips binnen en een nieuwe video over de zaak. Premier Henri van Haiti heeft de openbaar aanklager ontslagen die hem aan de moord van de president had gelinkt. President Moïse werd op 7 juli doodgeschoten bij een aanval op zijn woning. Henri zou op de dag van de moord contact hebben gehad met de hoofdverdachte. En de aanklager noemde de premier als mogelijke betrokkenen bij de moordaanslag. Het is nog onduidelijk wat het ontslag van de aanklager betekent voor het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de president van Haiti. De Nederlandse overheid keert toch een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten uit aan de voormalige piloot Giulio Poch. Dat heeft minister Grapperhaus in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het gaat om een dagvergoeding voor onterechte detentie die verdubbeld wordt omdat Poch in het buitenland gevangen zat. Het zou neerkomen op een bedrag van bijna 6 ton. De Nederlandse Argentijn Giulio Poch werd mede door toedoen van Nederland verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië in de jaren 70... maar werd daarvan na 8 jaar cel vrijgesproken. Het weer dan. De dag begint grijs door mist en lage bewolking. Af en toe valt er nog een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen meer zon en dan is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij, is er al meer bekend over die spookrijder? Nee, die melding die staat nog uit. De A73 Maasbracht-Venlo hebben we het over. Tussen Roermond en Grubbevorst nog steeds een melding voor een spookrijder. Dus opletten daar. Dan heb je last van mist in het westen, midden en noordoosten van het land. En file op de A29 richting Rotterdam bij de Harivlietbrug. Nu 5 minuten vertraging door de versmalde rijstroken. En daardoor loopt het vooral weer vast op de N59 Zierikzee-Rotterdam. Tussen Den Bommel en het Hellegatsplein 20 minuten vertraging. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4 krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 7. Eindelijk is het zover. De officiële aankondiging van het einde van de anderhalve meter samenleving. Het kabinet maakte het gisteravond bekend. Hoe moeilijk was het niet op al die momenten dat iemand om je heen of jijzelf een arm om de schouder nodig had. Juist op die ogenblikken is die anderhalve meter lastig. Juist in een tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Contact met Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben natuurlijk u vaker gesproken na persconferenties van het kabinet. Ja. Was deze persconferentie toch extra bijzonder vanwege het einde van zo'n belangrijke maatregel? Ja, deze conferentie klinkt toch wel een beetje anders. Je mag ook verwachten dat het van nu af aan weer, ja, weer langer duurt voor een volgende eventuele conferentie. En ja, een van de, we hoorden het fragmentje zo net al, was natuurlijk heel opvallend. En dat is wel een beetje een psychologische truc natuurlijk. Is dat Rutte eerst nog eens gaat schetsen hoe erg die anderhalve meter afstand wel niet was. En dat maakt hij heel concreet, hè, met een hand om je schouder nodig hebben. En om vervolgens te zeggen dat die maatregel wordt afgeschaft. Nou, dat maakt natuurlijk dat je eerst feitelijk de straf nog even aandikt, groter maakt. En dan de beloning extra groot maakt. Mm-hmm. En dat is een manier om mensen natuurlijk positief te stemmen en extra blij te maken met het wegnemen van die maatregel. Ja, dan bouw je het een beetje op en dan neem je het weg. En een hand, dat mocht dan weer niet, hè? Dus er zat toch wel weer een addertje onder het gras. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat was eigenlijk het tweede. Het is nog niet voorbij. We moeten leren leven met het virus. Dat is het idee. En handen wassen, je mag wel afstand houden. Dat is ook een heel belangrijk nuance die Rutte aanbracht. Je moet er niet meer aan, maar het mag wel. En dat betekent dus dat je eigenlijk mensen vrijheid geeft. Dat betekent dat degene die zich nog niet veilig voelt, die mag wel een mondmasker dragen en die mag wel afstand houden. En dat is toch een soort van gedrag wat onderhandeld gaat worden. Hè, waar we met z'n allen duidelijkheid in moeten krijgen. Wat gaan we nu doen? Snappen we elkaar nog? Ja, houden we ook rekening met elkaar, zei hij. Ja, zeker. Hè? En dat is inderdaad dat mensen die zich helemaal veilig voelen respecteren die de wens van mensen die toch een mondmasker dragen of geen hand willen geven of afstand willen houden. En dat zal uitonderhandeld worden en daar ontstaat op een gegeven moment een sociale norm over. Een soort van gedragsrichtlijn. We hadden net vorige uur iemand die visueel gehandicapt is. Die merkte toch echt ook veel agressie. En dat hij niet altijd even fijn werd bejegend. Als hij juist afstand wilde houden en mensen niet door hadden misschien ook dat hij die beperking had. Er is nog wel wat te winnen. Ja, zeker. Ja, hoor, als het gaat om begrip. Elkaar begrip geven. En dan moet je dus invoelen in die ander. He, en dan maak je dus, als je iemand ziet die afstand houdt, dan denk je, nou, wat doet hij nou toch? Waarom is dat? Terwijl misschien als je hem spreekt, dat je het heel goed kunt begrijpen. Klopt. Daar kun je onzekerheden, gênante situaties, conflicten kun je daar verwachten. Zeker. Opvallend was ook de uitleg van de coronapas door demissionair minister Hugo de Jonge. Laten we even luisteren. Afgelopen dagen wordt vaak gezegd dat het coronatoegangsbewijs voor mensen die niet gevaccineerd zijn een grotere beperking betekent dan voor mensen die zich wel hebben laten vaccineren. Want zij moeten zich elke keer opnieuw laten testen als ze op stap gaan. Een grotere beperking van hun vrijheid dus. En zeker, dat is zo. Ze moeten meer moeite doen. Maar die kleine moeite, laten we eerlijk zijn, valt echt in het niet bij de beperkingen die aan de hele samenleving worden opgelegd door de keuze van een kleine groep om zich niet te laten vaccineren. Hoe luistert u naar deze woorden? Ja, dat was wel het meest opvallende van deze persconferentie, vind ik, hoor. Hoe sterk de mensen die niet gevaccineerd zijn, hoe die onder druk worden gezet, op allerlei manieren. He, er werd eerst geschetst, alle voordelen van vaccineren nog eens, minder ziekte, minder besmettingen, maatregelen, worden net de jongen vervolgens zeggen, ja, die nadelen, ja, dat komt door een bepaalde groep mensen. En de kleine groep beperkt de vrijheid van een grote groep. En de situatie zoals die nu nog is, met het aantal ziekenhuisopnames, dat komt voor een belangrijk deel door de niet-gevaccineerden. Dus wat ik eigenlijk in die vorige persconferenties niet zag, namelijk dat er een schuldige wordt aangewezen. Het wordt wel eens genoemd, de jongeren. Het zijn vooral de jongeren. Maar ik vond toch nu wel dat het heel expliciet werd gemaakt dat de niet-gevaccineerden, dat is een probleem, die veroorzaken iets. Ja, daar moeten ze maar. Daardoor moeten we dit invoeren. Ja. Het kabinet zegt ook, want we willen gewoon dat die vaccinatiegraad hoger wordt. Dus ja, het is een neveneffect, wordt er dan gezegd. Maar ook als ik u zo hoor en wat je er ook wel van anderen hoort, is dat dit toch wel een van de, misschien wel het belangrijkste is om dit in te voeren, om die druk op te voeren. U zegt het ook al. Maar helpt het ook? Zijn mensen die dus echt ervoor gekozen hebben om zich niet te laten vaccineren, hoe valt zo'n uitspraak bij hen? Ja, dat is de vraag. Want het gaat er vooral om, wat mij betreft als wetenschapper, is het wel effectief om het zo aan te pakken? Mm-hmm. Kijk, je kunt verwachten dat een deel van de mensen, ik meen dat het om 1,8 miljoen mensen gaat, een deel van de mensen die zal door deze druk gewoon overstag gaan. En dat komt ook omdat een deel van die mensen, die hebben helemaal niet van die hele diepe motivaties om niet te vaccineren. Hè? Het komt er maar niet van, misschien zijn ze bang voor prikken. Maar misschien door deze sociale druk verwacht ik echt dat een deel wel zal laten vaccineren. Maar een ander deel die dat heel bewust doet, en er zijn weer verschillende motieven voor, die zal heel goed in de weerstand kunnen raken. Hè, als reactie op die sociale druk. En dat betekent dat je hun gedrag zeker niet veranderen. Eigenlijk bij een deel zullen ze nog zekerder weten dat ze nu zeker niet gaan vaccineren. En je kunt natuurlijk, ja, en dat is natuurlijk vervelend, je stigmatiseert die groep. He, je zegt eigenlijk, dit is een groep die door de anderen, het grootste deel van de maatschappij, niet meer als positief wordt ervaren. Nou, dat is, ja, nou goed, dat heeft negatieve effecten. Dat voelt slecht voor de mensen zelf, dat je gediscrimineerd wordt. Dat kan leiden tot boosheid of tot onzekerheid. En dus dat is zo'n splitsing. Dat is niet heel mooi, maar ik sluit niet uit dat het effectief is. Oké, ja, want dat was eigenlijk mijn vraag. Zou je dat anders kunnen doen om het toch hetzelfde te bereiken? Is er een andere manier? Misschien toch in eerste instantie meer begrip tonen? Ja, je kunt begrip tonen en betekent dat je vooral met individuen gaat praten. En niet meer van een afstand een groep toespreken. Dat betekent dat je zou moeten investeren in het decentraliseren van het voorlichten van mensen. Ook omdat mensen van mensen hebben toch ook wel verschillende redenen. De ene is gewoon niet goed geïnformeerd. Die denkt nog steeds van een of ander oud Facebookbericht dat het helemaal niet werkt. En de andere denkt dat er nog veel bijwerkingen zijn. Of weet ik veel. En anderen hebben complottheorieën. In principe zou je met al die mensen om de tafel kunnen gaan zitten, of met individuen kunnen gaan praten om ze te overreden. Dat zou kunnen werken, maar dan nog, er is één motief heb ik geobserveerd, is belangrijk. Sommige mensen die voelen het als een identiteit. Ik ben iemand die is, nou, niet zozeer dwars, maar ik ga mijn eigen weg. En als je de identiteit een rol speelt, als dat de hoofdmotief is om maar niet te laten vaccineren, want dat doet immers alle brave Nederlanders doen dat. Als dat je motief is, dan valt het toch echt heel moeilijk te veranderen. Zou dat misschien alleen nog kunnen als er een ander kabinet is, dus we andere sprekers hebben, dat die een soort opnieuw het voordeel van de twijfel krijgen? Nou, dat is een interessante spits. Want het inderdaad een deel van die reactie op het vaccin, of die weerstand, die kan te maken hebben met een wantrouwen in de regering. Maar goed, ik weet niet hoe positief je een regering wilt kunnen zien in een volk. Ik denk dat Rutte nog heel erg gedragen wordt. En nou, om een heel kabinet te wisselen, om die 1 miljoen mensen aan het vaccin te krijgen, met alle onzekerheden van dien, dat is nog wat. Maar het is een interessante weg om te werken aan het vertrouwen in de overheid. Dank u wel voor uw uitleg, Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En tijdens die persconferentie kwam ook de vaccinatie op de werkvloer aan bod. Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet als het gaat om het gesprek over vaccineren op de werkvloer? Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent. Alleen, werknemers hoeven op die vraag geen antwoord te geven. Wat alleen niet mag, is het vastleggen of je gevaccineerd bent. Maar in de zorg wordt vaak gewerkt met kwetsbare mensen. En daarom willen we die werkgevers wel de mogelijkheid bieden om vast te leggen of iemand gevaccineerd is. En dat kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van roosters. Dat wordt geen plicht, maar kan gebruikt worden als dat behulpzaam is. En alleen in de zorg. Contact met Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u hiervan? Tja, wat vind ik hiervan? Nou, dat klinkt niet heel bizar. Ik hoor het al een beetje. Ja, bizar. Ja. Vertel. Ja, nee, het is bizar. Kijk, de minister heeft aan de Kamer laten weten in het debat van 18 augustus dat hij met partijen zou spreken hierover. Dat heeft hij gedaan. En het opvallende was dat alle partijen, vrijwel alle partijen in de zorgsector, ook de patiëntenvereniging, de vakbonden, beroepsvereniging, zorgkoepels, zich hebben uitgesproken tegen die verplichte individuele registratie. Uiteraard tegen de vaccinatieplicht, maar ook tegen de registratie. En we hadden daar allemaal vrijwel dezelfde motieven voor. De vaccinatiegraad in de zorg is hoog tot zeer hoog. Dat weten we boven wel. De 95. Dat weten we wel, omdat ook werkgevers, er wordt natuurlijk gevraagd, er zijn informele contacten. Daarnaast, dus waar is dit precies een oplossing voor? Hè? Voor hoeveel paar procent ben je dit aan doen? Daarnaast was een hele grote zorg dat dit het laatste zetje gaat zijn. Dat mensen de zorg gaat doen verlaten. En het derde was, wat eigenlijk ook iedereen zei, er wordt ook met twee maten gemeten. Want bezoekers en patiënten, die daarvan wordt natuurlijk de vaccinatieregistratie niet vastgelegd. Nee. Bovendien, ja, uiteindelijk komt dan dit, hè, na zo'n constructief gesprek. Want dat was het, waar we erg op één lijn zaten, waar we ook de zorg deelden voor een veilige en gezonde werkvloer. Maar als dit er dan uiteindelijk uitkomt tegen het advies van vrijwel alle partijen in, met als motief dan ook nog niet eens de veilige en gezonde werkvloer, maar de roostering, dan denk ik ja. Ja, ik weet het niet, hoor. U begrijpt het niet. En zeker niet als er ook nog zelfs wordt gedacht aan uitbreiding naar andere sectoren. Nee, en hoe gaat het er dan uitzien, hè? Ook voor de zorg? Moeten we dan al die zorgverleners die al die maanden al zo hard hebben gewerkt om bescherming hebben moeten strijden, om vaccineerd te mogen worden met voorrang, te moeten strijden, moeten die dan nu allemaal langs de beveiliging elke dag? Met hun corona-check-app? Of mensen die in de thuiszorg, want de minister lijkt te denken dat dit vooral in de wijkverpleging en de verpleeghuizen speelt. En bij de thuiszorg, nou, wij weten niet waar hij dat vandaan haalt. Wij herkennen dat beeld in ieder geval niet. Maar goed, stel je voor, een mevrouw in de thuiszorg, het zijn vaak vrouwen, moet steunkousen aantrekken. Of anderszins mensen verzorgen. Moeten ze dan 's morgens eerst langs kantoren met de corona-check-app? Dus nog even naast het feit dat we dit onwenselijk vinden, dus in de zorg breed. Hoe gaat dit er in hemelsnaam in de praktijk uitzien? Wat is de juridische grondslag als de minister zegt... Er wordt nog wel eens gezegd, van, het kan misschien via de bedrijfsarts. Dat die het dan weet en niet de werkgever. Ja, dat is de oplossing, ja. Precies, dat is de oplossing. Er zijn oplossingen. De bedrijfsarts kan hier een rol spelen. De arbodienst kan hier een rol spelen. Maar het gaat ook om hele gerichte informatie. Er werken veel vrouwen in de zorg, zijn nog veel onduidelijkheden, nog steeds. In ieder geval in de beleving van mensen tussen zwangerschap en vaccinatie. Oh, oké. Kijk ook daar. Er zijn ook mensen met een... Ja, mensen met een migratieachtergrond die misschien de taal niet zo goed beheersen. Doe daar dan gerichte informatie in. Er zijn ook mensen die de overheid wantrouwen. Dus wij zijn ook volkomen bereid om een eigen rol daarin te spelen samen met werkgevers in de voorlichting. Jet Bussemaker zei het natuurlijk vorige week op deze zender ook. Zij is natuurlijk van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dwingen gaat niet helpen. De meeste mensen die nog niet gevaccineerd zijn, dat stelde zij ook, zijn mensen die twijfelen en zich heel graag laten overtuigen. Ja, en daarom zegt u, ga daar eerst niet meteen zo'n zware maatregel in uw ogen, maar ga gericht kijken om die mensen te bereiken en kijk naar andere dingen, maar niet meteen dit. Dank u wel, Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. Het is 18 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was gisteren op radio en tv. De Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter is van het Veiligheidsberaad, vindt het onbegrijpelijk dat het nachtleven niet open mag. Tegen Nieuwsuur zei dat hij zich hard gaat maken voor verruiming van de coronabeperkingen. Wij sowieso bij handhaving vinden, je moet zo min mogelijk uitzonderingen maken. En deze vinden wij niet heel erg goed gemotiveerd. Want waarom moeten ze 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends allerlei zaken dicht zijn? Ik bedoel, je vertrouwt op het systeem. Je hebt er vertrouwen om de 1,5 meter af te schaffen. En je vertrouwt erop dat het alternatief, het coronatoegangsbewijs, een soort paspoort, hè, in ieder geval nog een drempel opwerpt. Wij zien inderdaad niet in waarom die drempel niet ook om 2 uur 's nachts zou kunnen gelden. Ja. Het was gisteren precies 35 jaar geleden dat in Nederland de eerste skybox openging. Daarover ging het met sporthistoricus Jurrit van der Voren bij Langs de Lijn en Omstreken. En bij Ajax waren er wat slimme mensen die dachten van om de begroting wat op te krikken om daarvoor die skybox te gaan gebruiken. En dat waren dan ook voor die tijd wel grote bedragen, want het zou 1,2 miljoen gulden gaan opleveren per jaar. Op een totaal van inkomsten van iets meer dan 8 miljoen. Dus dat zijn bedragen tegenwoordig bijvoorbeeld... Ja. Waar ze bij Barcelona net een lunch van kunnen betalen. Maar dat was in die periode een jaaromzet van Ajax. En daar kwam even 1,2 miljoen gulden bij. Dat was een hele doorslaggevende reden om het maar te gaan bouwen. Nou, toch was het even wennen, skyboxen, voor de meeste supporters, vertelde Van der Voren. Het was toch het gevoel van in het veel meer egalitaire Nederland van de jaren 80... van dat doe je niet, je gaat je niet afscheiden van de rest van het volk. En dan komen er van die zakenmensen die niet eens het verschil weten tussen een bal en een kroket. En die gaan daar dan zitten kijken naar een wedstrijd. En omdat ze meer geld hebben dan wij, mogen ze dan ook nog op de beste plek zitten. Er is echt heel veel moeite geweest eigenlijk bij de gemiddelde voetbalsupporter om daaraan te wennen. En ook gelachen, want Jiske Vet had er leuke sketches over. In Met het oog op morgen las dichter Ingmar Heitse zijn gedicht Anderhalve meter blues voor. Een ode aan de anderhalve meter regel die dus per 25 september verdwijnt. Laatste regels van het gedicht klonken zo. 3, 2, 1, voorbij. En oh, wie weet, voorgoed voorbij. Nooit gedacht dat ik het missen zou. Dat nu pas blijkt hoe verliefd ik was op de afstand tussen jou en mij. En dat was gisteren op radio en tv. Sophie, het buitenlandse media. Ja, er is knallende ruzie in de top van de Taliban-beweging. Tenminste, dat schrijft de BBC. De leider van de Taliban-regering, Mullah Abdul Ghani Baradar, heeft flinke woorden gehad met de minister voor Vluchtelingen, Khalil Ur-Rahman Haqqani, over de samenstelling van de nieuwe regering. Zo zegt een bron tegen de Britse omroep. Van officiële zijde wordt tegengesproken dat er ruzie is. Na de ruzie in het presidentiële paleis zou Baradar naar Kandahar zijn vertrokken. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, mag waarschijnlijk aanblijven. Volgens ABC News is 61% van de stemmen in een zogenoemde recall-verkiezing geteld. En een ruime meerderheid daarvan vindt dat Newsom door kan gaan. De gouverneur kwam onder vuur te liggen om zijn strenge coronabeleid, maar werd vervolgens zelf betrapt toen hij de regels overtrad. Then in November, this image went viral. We've obtained this photo of Governor Gavin Newsom dining at the luxurious French Laundry restaurant. The governor violating his own COVID restrictions to attend a birthday dinner. Ja, ging naar een verjaardagsfeestje. Nou, er waren wel 46 kandidaten stonden klaar om Newsom op te volgen als hij weg had gemoeten. Newsom kreeg de steun van onder meer president Biden. En het was pas de vierde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat er een recall-verkiezing voor een gouverneurspost is gehouden. Op de Faroe-eilanden zijn bijna 1500 witflankdolfijnen en grienden gedood, zo meldt de Duitse nieuwssite Deutsche Welle. Er worden jaarlijks traditioneel zo'n 1000 dieren gevangen en gedood door de lokale bevolking die het vlees en het vet gebruikt. Dierenrechtenorganisaties lopen al jaren te hoop tegen die traditie, maar nu zeggen ook betrokkenen dat het dit jaar wel heel excessief is geweest. Tijdens de coronacrisis zijn Belgen hun geld anders gaan uitgeven. Zo heeft het Belgische CBS Stadbel uitgedokterd. Eens in de twee jaar zet die instelling op een rijtje waaraan Belgische gezinnen hun geld besteden. We lezen daarover bij de VRT. De woonlasten zijn 3 keer zo hard gestegen als de inflatie in België. Een restaurant en cafébezoek werd door de lockdowns natuurlijk veel minder uitgegeven. Tegelijkertijd werd er wel meer geld uitgegeven aan alcohol om thuis te nuttigen. En ook opvallend, aan kleding werd aanzienlijk minder uitgegeven. Ja, je kon niet meer uit, je kon niet naar buiten. Nee, we gaan werken. Shoppen ook niet nodig. Meer. Nee. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, vooral op de A29 richting Rotterdam. Tenminste, dat is een grote bottleneck vanwege de problemen aan de Haringvlietbrug. Op de A29 zelf levert dat 5 minuten vertraging op. En op de N59 Zierikzee richting Rotterdam voor het Hellegatsplein daardoor 1 kwartier vertraging. De groepsfase van de Champions League begon gisteren met een grote kraker. In ieder geval papier. Barcelona tegen Bayern München. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Een kraker op papier. Werd het ook een kraker uiteindelijk? Nee, je zegt het inderdaad mooi, een kraker op papier. Maar de teams zijn te ver uit elkaar gegroeid. Barcelona deed zijn best met een elftal wat in de breedte totaal niet opgewassen was tegen het Bayern München. De ingespeelde ploeg uit Duitsland, ook al jaren top natuurlijk. En met een veel beter beleid ook een veel beter, stabieler elftal hebben kunnen opbouwen. En Barcelona deed zijn best, maar het was eigenlijk gewoon wachten op de Duitse goals. En ze vochten voor wat ze waard waren, konden hem lang tegenhouden. Eerste Duitse goal viel wat gelukkig, maar uiteindelijk ook nog 2 keer Lewandowski. 0-3 dus uiteindelijk. Het had ook 0-5 kunnen worden. En Barcelona zelf kwam eigenlijk nauwelijks aan voetbal toe. En ja, dat is domweg de realiteit waar ze mee dienen te leven de komende jaren. Dus in die zin, het publiek was vergevingsgezind. Dat was zelfs een beetje vrolijk als er wat nieuwe jonge spelers in kwamen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, hoorde ik nog een commentator zeggen. Dat klopt, maar die toekomst is wel ver weg hoor voor dit Barcelona voorlopig. Ze zullen echt een langdurige periode moeten leren leren leven met dit soort resultaten. Want het verschil was heel groot. En Bayern München zette nog niet eens op 100% aan gisteravond. Dan de Conference League voor het eerst. Feyenoord kwam in actie tegen Maccabi Haifa. Was dat een teleurstelling? 0-0? Nou ja, dat is maar een beetje hoe je het kijkt. De trainer Slot vatte het wel mooi samen. Die zei, ja, god, als je uit 0-0 speelt en thuis wint... Hè, de klassieke Europese regel, dan doe je het nog niet zo slecht. Het was een wedstrijd die eigenlijk ook volledig in evenwicht had. Feyenoord had zeker kansen. Maar ook Maccabi Haifa had wel degelijk een aantal grote kansen. En in het slot van de wedstrijd nog één hele grote. Kortom, ik denk dat Feyenoord niet zo mocht klagen met 0-0. En ook gewoon de realiteit waar het Nederlands voetbal staat... is het eigenlijk helemaal niet zo'n opzienbarend resultaat. Niet in positieve, niet in negatieve zin... En eigenlijk is het een heel redelijk begin voor Feyenoord in die pool, in die nieuwe Conference League. Ja, ook Feyenoord op het niveau, net als Barcelona, maar dan zeg maar in het klein. Wat het toch moet accepteren en moet aan wennen van, ja, dit is het niveau. Wat Ajax vanavond zit natuurlijk wel, heeft betere spelers, dat is bekend, hebben meer geld. En komen uit in de Champions League en die hebben meteen ook een pittige uitwedstrijd. Sporting Portugal. Trainer Ten Hag zelf gaf al aan dat de echte topvorm bij Ajax vaak pas in het voorjaar komt. Dat is een beetje laat, lijkt. Want het gaat juist om dat overwinter altijd. Ja, het is een verhaal van, ja, we zijn er nog niet helemaal. Nou, dat is ook duidelijk zichtbaar. Het is een belangrijke wedstrijd voor Ajax. In een pool met Dortmund, Besiktas en dit Sporting Portugal. Dat Sporting Portugal is relatief nieuw in die Champions League. Want we zijn Porto en Benfica eigenlijk altijd gewend door de jaren heen. Maar ze zijn kampioen geworden vorig jaar. Ajax heeft tot nu toe heel, heel matig gespeeld in de competitie. Heeft daar elke keer hele uitgebreide verklaringen voor na elke wedstrijd. Heel veel uitleg. Maar vanavond zal het toch echt zijn ware gezicht moeten laten zien. Ze hebben ook wat dédain, hè? Zo van, ja, pas in die Champions League, dan wordt het voor ons echt. Nou, dat kunnen ze dan laten zien. Mm-hmm. Het wordt een pittig avondje. Klaassen is er niet bij, dat is een hele belangrijke speler. Ook al heeft Ajax een hele brede selectie. Klaassen is nou net eentje die je niet wil missen, maar die is geblesseerd. Grote vraag is ook of hij met Haller, waar zoveel discussie over is, in de spits durft te beginnen. Of dat hij van begin af aan Tadic daarin zet en wat snellere vleugelspitsen. Dat is eigenlijk nog wel een klein Berghuis beetje Berghuis ook, wel of niet? En Ajax zal... Sorry? Berghuis, zou die... Berghuis? Spelen? Ja, ja die zou dan in dat geval kunnen spelen. Je hebt Anthony nog, je hebt Neres natuurlijk nog. Hij heeft meerdere mogelijkheden. Maar goed, het moet blijken. En het belangrijkste eigenlijk is Ajax heeft tot nu toe heel weinig energie... en echt durf in zijn spel gestopt. Dat zal het vanavond moeten laten zien. Want ja, een cruciale wedstrijd. Alle wedstrijden in deze pool zijn cruciaal. En ik ben heel benieuwd of Ajax de woorden vanavond ook... om het maar eens mooi te zeggen, kan omzetten in daden. Tom, dankjewel. Get away, get away, get away. You're killing me. Los Lobos met Misery. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik heb relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Vanavond in Close-up de beeldhouwster Barbara Hepworth, die internationale roem verwierf met haar prachtige, organisch gevormde sculpturen. Barbara Hepworth in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Ster. NPO Radio 1. 1 minuut over 7:30. De hoofdpunten, Sophie. Ja, door de druk op de intensive cares kunnen 7 ziekenhuizen in Nederland nog altijd de kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet volgens de planning leveren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De druk op de zorg wordt niet alleen veroorzaakt door het coronavirus, maar ook door onder meer het RS-virus. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft het kabinet met de aanpassingen van de coronaregels gekozen voor het meest risicovolle scenario. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet 3 niveaus van versoepelingen. Het kabinet heeft gekozen voor het 3e, meest vergaande niveau. De Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk is niet welkom in het Britse lagerhuis, zolang China geen einde maakt aan de sancties tegen een aantal parlementariërs. Die sancties volgden nadat zij kritiek hadden geuit op de mensenrechtensituatie in China. De Chinese ambassade spreekt weer van een verachtelijk en laf besluit. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is het 2e kwartaal van dit jaar 11% hoger dan in hetzelfde kwartaal jaar eerder. En daarmee is de uitstoot weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, melden het CBS en het RIVM. Door de coronacrisis daalde vorig jaar de uitstoot van broeikasgassen fors. De politie zoekt nog steeds getuigen van de mishandeling op Mallorca, waarbij een man van 27 om het leven kwam. De vader van het slachtoffer deed in opsporing verzocht een emotionele oproep. Nog tijdens de uitzending kwamen verschillende tips en een nieuwe video binnen over de zaak. Dan het weer. Met wie heb ik genoeg eigenlijk? Met Marco. Marco, ja, gezellig. Goedemorgen. Ja. Dat had ik even nog niet goed gehoord. Ik reed hier naartoe, Marco. Het was behoorlijk mistig. Eigenlijk nog meer dan ik had verwacht. Ja, die mist zat inderdaad een beetje in de verwachting. En die zie je inderdaad vooral in het westen van het land. Daar zijn de zichten behoorlijk slecht. Maar die gaan wel verbeteren. In het oosten van het land zijn de zichten weliswaar wat beter. Met name het zuidoosten. Maar ja, er vallen wel stevige buien. Dus het is maar net wat je dan ambieert. Die buien trekken in noordwaartse richting. Betekent dat ze ook Groningen en Drenthe aan gaan doen. Overijssel krijgt er nog mee te maken. En wat meer naar het westen. Ja, het zal misschien niet helemaal droog zijn. Maar pittig zal de neerslag zeker niet zijn wat daar nog gaat vallen. Geleidelijk aan in de loop van de dag zul je ook hier en daar wel wat zon zien. Waarschijnlijk het meest in het zuidwesten van het land. En om nog even terug te komen op die mist, die gaat de komende uren wel oplossen. Dus daar zijn we vrij snel vanaf. Maar ja, wat dat ambieer ik, Marco. Zon, hoe ziet het er voor de komende dagen uit? Ja, ik denk dat je niet alleen staat in die ambitie. Het gaat voorzichtig de goede kant op, maar stralend blauw en zon overgoten, ja, dat zit er toch echt niet in. Maar de neerslag raken we wel kwijt, want morgen dan zal het op de meeste plaatsen toch wel droog zijn. Misschien in het noordoosten in de ochtend nog een enkel buitje. Waar vandaag de wind ook een behoorlijke rol gaat spelen, neemt die wind morgen wat af. En vrijdag staat er eigenlijk nog maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Dan schijnt de zon wat regelmatiger op de meeste plaatsen. Een droge vrijdag. En eigenlijk net als vandaag en morgen hebben we temperaturen rond de 20 graden. Dankjewel, Marco. Ik hoor je over een uurtje weer. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast? De A29 richting Rotterdam is ook vandaag weer bottleneck vanwege de problemen aan de Haringvlietbrug. De rijstroken zijn daar versmald. Op die A29 richting Rotterdam heb je nu 10 minuten vertraging vanaf Willemstad tot aan de Haringvlietbrug. Op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam loopt het daardoor ook vast tussen Den Bommel en het Hellegatsplein. Heb je een kwartier extra nodig. En ook veel vertraging nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, namelijk 20 minuten extra tussen Beek en knooppunt Velperbroek. Hey, CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance. It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO Plus. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op volkswagen.nl. Zeven minuten over 7:30. De Nederlandse overheid keert alsnog een genoegdoening en financiële compensatie uit aan de voormalige piloot Julio Potsch voor de geleden schade. Hij zat ruim 8 jaar onterecht vast in de Argentijnse gevangenis. Minister Grapperhaus kondigde de genoegdoening gisteren aan in de Kamer. Goedemorgen Geert-Jan Knoops, advocaat van Julio Potsch. Goedemorgen meneer Sisser. Hoe heeft uw cliënt gereageerd op het nieuws? Aangenaam verrast, omdat tot eigenlijk gisteravond de deur dicht zat en er geen regeling mogelijk was, ondanks ons verzoek daartoe. Dus gisteravond was voor Julio een ommekeer, niet alleen in de zaak, maar ook in zijn leven. En hij heeft dat, de toezegging van de minister gisteren, dat is eigenlijk een besluit zoals u aangaf, zeer gewaardeerd. En voor hem is het een eerste stap in de goede richting. Waarom zijn wij wat voorzichtig met het becommentariëren van dit voorstel, omdat we nog niet weten wat precies de inhoud is. Hmm. De minister heeft gisteren wel aangegeven dat hij heeft besloten aan de heer Potsch een vergoeding toe te kennen voor de dagen detentie in Argentinië en dat te verdubbelen. En heeft toegezegd ook de kosten van Julio te willen gaan compenseren. Maar wat dat precies inhoudt, het totaalplaatje, dat moeten we natuurlijk afwachten. De advocatenkosten wordt dan bedoeld? Of? Ja, klopt. De minister heeft gisteren duidelijk gezegd dat het ook gaat om advocaatkosten. En dan moet u denk ik vooral denken aan de procedure in Spanje, de uitlevering vanuit Spanje naar Buenos Aires. De lange procedure in Argentinië van 8 jaar. We hebben daar nou samengewerkt met onze Argentijnse collega minister Ibáñez en in Spanje met advocaat Viales. En nou, die kosten die zullen sowieso, denk ik, vergoed moeten worden. Want Julio is daar leningen voor moeten aangaan. Heeft schulden gemaakt. En dan daarnaast natuurlijk de kosten die gemaakt zijn hier in Nederland in de civiele procedure. Want wij zijn vanaf begin 2018, na zijn terugkeer uit Argentinië, bezig met een voorlopig getuigenverhoor. We hebben inmiddels 7 getuigen gehoord, voornamelijk mensen van de overheid. En ja, die procedure loopt dus al 3 jaar. En Julio heeft niet de mogelijkheden gehad om die kosten ook te financieren. Even naar die onderzoekscommissie. Die had geconcludeerd dat de staat niet onrechtmatig heeft gehandeld. Dat is eigenlijk waar het kabinet zich steeds op beriep. Van, ja, dat werd dan als reden gegeven. Er werd ook niet alle informatie verstrekt aan de Tweede Kamer. Hoe komt het, denkt u toch? Heeft u enig idee waarom er nu zo'n omslag is? Nou, ik denk dat het toch te maken heeft met 3 factoren. Ten eerste, de minister heeft zich ook gerealiseerd dat ondanks het rapport van de commissie er een groot risico zou bestaan dat in de civiele bodemprocedure die wij nu zouden gaan starten anders, de kans bestaat dat de civiele rechter hier anders over denkt. Want vergeet niet, de commissie kan het wel vinden, maar de commissie bestond niet uit internationaal rechtexperts, heeft ook geen deskundige geraadpleegd, heeft geen hoor en wederhoor toegepast naar de zijde van de heer Potsch. En heeft uiteindelijk niet het ultieme oordeel in Nederland als zijnde rechter. En de rechtbank Rotterdam heeft op 8 juli van dit jaar, toen de staat het rapport Magielsen inbracht in de civiele procedure, de getuigenverhoren, heeft de rechtbank Rotterdam gezegd, nee, Dat rapport, dat leggen wij nu naast ons neer. Want de minister heeft zelf toegezegd in 2019... dat het rapport van de commissie Magielsen niet de civiele procedure zou gaan doorkruisen. Tweede factor is natuurlijk de rol van de Tweede Kamer. En het moet gezegd zijn dat de Tweede Kamer uitstekend werk heeft geleverd. We hebben de afgelopen periode met meerdere Kamerleden contact gehad. En het zijn met name natuurlijk de Kamerleden Sjoerdsma, Van Nispe, Marcus Schouwer, die de debat aanvroeg, en de heer Elian, die gisteravond duidelijk hebben gemaakt dat voor de Tweede Kamer bij meerderheid het niet acceptabel is dat, ook al vind je van alles over rechtmatigheid, dat er toch een morele, humanitaire plicht bestaat om een Nederlands onderdaan die door toedoen van Nederland 8 jaar ten onrechte vastgezet, om daar iets voor te doen. En ik denk dat de minister dat heeft zien aankomen en heeft gedacht, nou, ik hou de eer aan mezelf en ik ben een motie voor, want er was ook anders een motie in stemming gebracht, heb ik begrepen, met de Kamermeerderheid om de minister op te roepen tot zo'n regeling. En op de derde plaats, kijk, de minister is een voormalig advocaat. En wij kennen hem ook als een man die ook een bepaald menselijk gezicht heeft en ook veel op heeft met humaniteit. En ik denk ook dat die minister, wat hij gisteravond ook zijn debat de afgelopen periode, alles nog op zich heeft laten inwerken. En toch ook onder de indruk was van het verhaal van Julio Potts, die hij dus in april ontving op zijn kabinet, de minister. Mm-hmm. En misschien toch dat humane aspect wat aan deze zaak kleeft, los van wat je van de rechtmatigheid vindt van het handelen van de staat, dat humane aspect hier de boventoon moet voor. En daarom is de heer Potts en zijn familie, de minister, zonder meer erkentelijk dat hij gisteravond alsnog die onderslag heeft gemaakt. Want als gezegd, de deur was dicht. Wij hadden een paar weken geleden een brief gekregen van namens de minister van de landsadvocaat dat er geen regeling mogelijk was. Ja. Ja, en om die reden waren wij dus al met de voorbereiding gestart voor de bodemprocedure. Dus het is die combinatie van 3 factoren geweest. En wij zijn de Kamerleden ook zeer erkentelijk. Ja. En de heer Potts ook voor hun geweldige werk. Want wij denken dat ook zonder de interventie van de Tweede Kamer en de vasthoudendheid van de Kamer ook stukken te krijgen, en dat heeft meegewerkt in de besluitvorming. Dank u wel. Geert-Jan Knoops, advocaat van Julio Potts. Is de Evergrande nog te redden? Of de Evergrande wordt die genoemd, geloof ik. Een vraag die heel China bezighoudt. Evergrande, dat is een van de grootste vastgoedconglomeraten in China. Maar het kan zijn schulden niet meer terugbetalen. Op de beurs daalde het aandeel dit jaar al meer dan 80%, constateerde correspondent Sjoerd den Daas in Shanghai. Een reclamespotje van 1 jaar of 2 geleden. Een advertentie van Evergrande voor Venetië aan zee op zo'n 2 uur rijden van Shanghai. Verbonden met een enorme brug die de lokale overheid bijna 5 miljard euro kostte. Het is een van de bijna 800 projecten van Evergrande in China. Een sprookje is het bijna, dit Venetië. Een serie aan hotels, appartementen, een prachtig zwembad aan het strand en een pretpark met kastelen in alle denkbare kleuren en vormen. Illustratief voor de extravaganza van Evergrande. Maar de grote vraag is nu, zijn dit luchtkastelen of toch niet? Evergrande werd opgericht door Su Jiayin. In de afgelopen 25 jaar bouwde hij Evergrande uit tot een bedrijf met meer dan 160.000 werknemers, met vele honderden grote projecten in vrijwel elke stad van China. Hij werd een van China's rijkste en leek zijn schaapjes prima op bedrogen te hebben, tot hij zich afgelopen maand gedwongen zag om op te stappen. Zijn concern dreigt te bezwijken onder de schuldenberg van ruim 250 miljard euro. En dat heeft alles te maken met de manier waarop Evergrande zaken doet. Appartementen verkopen die nog gebouwd moeten worden en dat geld van de consumenten alvast innen, daarmee de bouw financieren dus. Daarnaast leende het bedrijf alsof het een lieve lust was en schreef het voor miljarden aan IOU's uit aan zijn toeleveranciers. Documenten waarin beloofd wordt dat op een later moment betaald wordt. Maar niemand die die briefjes, die IOU's dus, nog wil hebben, en meerdere bouwprojecten staan nu on hold. Dit zijn opnames die gemaakt werden bij het hoofdkantoor van Evergrande in Guangzhou, waar boze polishouders zich hebben verzameld. Zij dreigen hun geld te verliezen nadat Evergrande eerder deze maand al aangaf krap bij kas te zitten. Om de gaten te dichten probeert Evergrande nu snel bezittingen te verkopen. Maar goed, met een pistool op je slapen krijg je daar natuurlijk niet de hoofdprijs voor. Deze polishouders, veelal medewerkers die duizenden, soms tienduizenden euro's hebben uitgeleend aan het bedrijf, weigeren akkoord te gaan met uitstel van betaling. Zij gingen pas weg toen de politie het pand ontruimde. Maar uiteindelijk zijn het vooral de Chinese staatsbanken, bedrijven, toeleveranciers die geld hebben uitstaan bij Evergrande. Zij zullen waarschijnlijk de pijn moeten gaan nemen. Of het echt zover komt, dat blijft natuurlijk de vraag. In eerdere gevallen, bijvoorbeeld met voormalig SNS-eigenaar Anbang, stapte Peking op het laatste moment toch in. Maar of ook dit luchtkasteel too big to fail is en gered gaat worden, ja, dat zal de komende maanden echt duidelijk moeten gaan worden. Evergrande zelf zegt niks verkeerd te hebben gedaan. Volgens hen zijn de financiële problemen het gevolg van de aanhoudend negatieve berichten in de media. Hangdang. 世纪海岸 Een bijdrage van correspondent Sjoerd Den Daas. Sportnieuws, Sophie. Ja, het ging net met Tom van het Hek al even over FC Barcelona, maar er kwamen gisteren nog meer Nederlanders in actie in de Champions League. Een hele lijst. Let op, zo speelden Martin de Roon en Teun Koopmeiners met Atalanta Bergamo tegen Villarreal, waar dan weer Arnaud Danjuma Groeneveld inviel. Het werd 2-2 die pot met één doelpunt van Groeneveld. En dat was zijn eerste voor Villarreal in de Champions League. En dan Wolfsburg met Wout Weghorst en trainer Mark van Bommel speelden met 0-0 gelijk tegen Lille, waar dan weer verdediger Sven Botman speelt. Van Bommel had ook nog een aanvaring met een andere landgenoot, namelijk scheidsrechter Danny Makkely. Vanwege commentaar op de leiding kreeg Van Bommel geel. En tijdens de warming-up van Young Boys tegen Manchester United zorgde Cristiano Ronaldo voor een hachelijk moment. Hij schoot een bal hard richting het doel, maar zijn schot ging naast en belandde op het hoofd van een steward. Zij ging vervolgens knock-out. Op beelden op Twitter is te zien dat Ronaldo meteen over de reclameboarding springt om te gaan kijken hoe het met de vrouw gaat. De steward eindigde de avond met een glimlach, want ze kreeg na afloop van de wedstrijd het shirt van Ronaldo. Leuk. En de Hunter, hij is uitgejaagd, kopt de Telegraaf vanochtend. Volgens de krant heeft Klaas-Jan Huntelaar definitief een punt achter zijn carrière gezet. De spits van 38 heeft zijn afscheid nog niet officieel aangekondigd, maar zou het in kleine kring al wel verteld hebben. Hij had wel aanbiedingen om nog bij FC Twente, NEC, Heerenveen of De Graafschap te gaan voetballen, maar heeft volgens de Telegraaf besloten de voetbalwereld de rug toe te keren. En de krant noemt Huntelaar alvast een van de beste afmakers in de historie van het Nederlandse voetbal. Hij scoorde in zijn loopbaan 366 keer voor onder meer Ajax, Schalke 04 en Real Madrid. En 42 keer voor Oranje. En dan de Nederlandse volleybalmannen slaagden er gisteren niet in om op het EK de halve finales te halen. De ploeg verloor in de kwartfinales van regerend kampioen Servië met 3-0. In de Volkskrant reageert vanochtend bondscoach Roberto Piazza op de nederlaag. Hij noemt de uitslag toch een beetje geflatteerd, want volgens hem was het verschil uiteindelijk met Servië helemaal niet zo groot. En hoewel gisteren het chagrijn nog overheerste, liet Piazza wel doorschemeren dat hij toch heel tevreden is over het toernooi. De prestaties van Nederland bieden volgens de Italiaan hoop voor de toekomst. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. In het middenwesten en het westen van het land moet je nog rekening houden met de dichte mist. De meeste vertraging op de snelwegen heb je nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek, 13 kilometer. Vertraging is bijna een half uur. En de versmalde rijstrook op de Haringvlietbrug, de A29 richting Rotterdam, leveren op die A29 nu 10 minuten vertraging op. En op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam een kwartier vertraging voor het Hellegatsplein. Aan protestacties tegen klimaatverandering is er geen gebrek in Duitsland. Ook niet op andere plekken, maar daar gaan we het over Duitsland hebben. Nu eerst Juanes met La Camisa Negra. Camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Juanes la camisa negra. Zes Duitse jongeren vinden dat de protesten tegen klimaatverandering niet ver genoeg gaan. Ze kamperen nu al ruim 2 weken in tenten, pal naast het Duitse parlement. En ze zijn gestopt met eten. Correspondent Charlotte Waiers ging langs en sprak met een van hen. Neem ze een stoel. Oef. Is het oké? Ja, een beetje duizelig. Het is snel opgestaan. Het is snel opgestaan, helemaal duizelig. Het is dag 16 van de hongerstaking. Jacob Heinze, een 27-jarige uit Hamburg met een hipsterknot op zijn hoofd. Hij voelt de aftakeling. Een rondleiding door het goed georganiseerde tentenkamp zit er dus niet in. Wel een korte beschrijving. We hebben nou dit grote tent. Dat is zeg maar voor iedereen om bij elkaar te komen. Dan hebben we 1 tent achter waar de mensen gewoon zich wegen en hun vitamine nemen. En dan hebben we nog 1 mediatent. En al die andere tenten zijn tenten waar mensen in slapen. Hoe kan het dat je zo goed Nederlands spreekt? Ik was 5 jaar in Nederland en heb daarvoor FC Twente University en Football Equals Academy gewerkt en psychologie gestudeerd. Hier in Berlijn, op een grasveld pal naast het parlement, voert hij actie samen met 5 andere jongen. In de achtertuin van de politici naast het parlement zitten wij en maken duidelijk dat wij het niet meer accepteren hoe hun politiek ons jonge mensen negeert en de toekomst van ons jonge mensen negeert. Jonge mensen van de laatste generatie die de klimaatcollaps kan tegenhouden. Ze eten niets meer totdat ze krijgen wat ze willen. Een 2 uur durend live gesprek op nationale televisie met de 3 politici die in de strijd zijn om de nieuwe bondskanselier van Duitsland te worden. Over 1,5 week zijn de verkiezingen. Ze zijn niet eerlijk tegenover de maatschappij en wat voor crisis we zijn en wat dat betekent voor onze maatschappij. Hij is bang voor steeds extremer weer door klimaatverandering en voor grote voedseltekorten doordat meer oogsten gaan mislukken. En op een gegeven moment, als het op verschillende plekken op hetzelfde moment gebeurt, en dat gaat gebeuren op het moment dat wij steeds een hetere wereld hebben, hebben wij op een gegeven moment niet meer genoeg eten voor mensen binnen Europa. Dat is wat de mensen moeten begrijpen. Het gaat om leven of dood. En dat is iets, daar moeten wij een eerlijk gesprek over hebben. Door dat gesprek op televisie hopen ze voor elkaar te krijgen dat er een raad van burgers komt die vanaf nu het klimaatbeleid gaan bepalen. Want politici vertegenwoordigen de burgers niet goed meer, vindt hij. En ze zijn te veel met hun eigen carrière bezig in plaats van met het klimaat. Als iedereen in de maatschappij meer of minder heeft begrepen waarover het gaat, dan kan deze burgerbijraad betere oplossing opleveren dan politici. En hoe ver ben jij zelf bereid om te gaan? Ik heb afscheid genomen van mijn vrienden en familie. Want ik weet dat een kans bestaat dat ik hun niet meer zou zien. En dat was heel pijnlijk. Vooral elke avond gaan de woorden door mijn hoofd van mijn moeder. Toen ze zei, nou, als jij dood bent, dan kan ik niet meer. Dan ga ik ook dood. Maar hoe verdrietig dat ook is, elke avond daaraan te denken, is het elke keer weer van, het is zo pijnlijk omdat ik zo van haar hou en van mijn familie en van mijn vrienden. En dat wil ik beschermen. En daarom ben ik op hongerstaking. En ik geloof er vast in dat we het gesprek met de kanselierkandidaten krijgen. Ik geloof er vast in. Nou, kort na dit interview heeft de actiegroep laten weten dat Jacob Heijnsen is ingestort. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is onduidelijk. En verder melden Duitse media dat de drie politici in een gezamenlijk statement hebben laten weten dat ze in gesprek willen met de activisten, maar wel zonder camera's en na de verkiezingen. Dat aanbod is afgeslagen. Ritselen en regelen er weer een mooi overzichtje bij. NPO Radio 1. Podcast. Hey Buurman, fantastische. Arjeto. Arjeto. Ja, het blijft er altijd. Arjeto-lezing, we kijken er elk jaar naar uit. Ja. De HJ Schoollezing, dit jaar verzorgd door Sigrid Kaag. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ja, wat vond jij van haar vrijheidsconcept? Ja, dat vond ik wel, ja. De podcast over actuele politieke kwesties. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. Ga naar NPOradio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De politieke podcast van dit gave landje. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ster. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Jan, ik kijk uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zullen de komende tijd naar Nederland kunnen komen. En volle IC's zijn nog geen verleden tijd. Daarover al meer in overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Door de druk op de intensive cares kunnen 7 ziekenhuizen nog altijd niet volgens de planning de kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, leveren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De druk op de zorg wordt niet alleen veroorzaakt door het coronavirus, maar ook het RS-virus en meer letsel bij mensen. Volgens de NZA kan het probleem in het najaar nog groter worden als het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Door de coronacrisis moeten ziekenhuizen en klinieken naar schatting nog tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zullen de komende tijd worden geëvacueerd. Dat schrijft het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. De omstandigheden in Afghanistan zijn zo veranderd dat grootschalige evacuaties niet meer mogelijk zijn. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep andere Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. De e-mails van andere Afghanen die na vrijdag binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Vandaag is in de Tweede Kamer een debat over de evacuaties en daar blikken we straks op vooruit met Wilco Boom. Noord-Korea heeft voor de tweede keer in korte tijd een rakettest uitgevoerd. Twee raketten kwamen terecht in de internationale wateren tussen Korea en Japan, zo meldt de Japanse kustwacht. Afgelopen weekend deed Noord-Korea ook al twee testen met kruisraketten. Die kwamen binnen de landsgrenzen terecht. Zuid-Korea en Japan veroordelen de wapentests. De corona-check-app is tot nu toe 10 miljoen keer gedownload en ongeveer 28 miljoen keer gebruikt om een QR-code aan te maken. Dat kunnen vaccinatiebewijzen, negatieve testuitslagen of herstelbewijzen zijn. De app kan worden gebruikt als corona-toegangsbewijs. Gisteravond kondigde het kabinet aan dat zo'n bewijs vanaf 25 september verplicht wordt in de horeca, het theater en bij popconcerten. De reddingsbrigade is gisteravond met meerdere boten uitgerukt om te zoeken naar een vermiste zeiler op het Lauwersmeer in het noorden van het land. Er werden ook twee helikopters en een vliegtuig van de kustwacht ingezet bij de zoekactie. De zeilboot werd rond 8 uur gisteravond leeg aangetroffen. Aan boord was nog wel kleding van de man, maar de zeiler zelf is dus nog spoorloos. De kustwacht denkt dat hij eerder op de dag van de boot is gevallen. Het weer dan nog. De dag begint grijs door mist en lage bewolking. Af en toe valt er nog een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen is er meer zon. En dan is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het wordt wat drukker op de weg. Er staat op dit moment rond 150 kilometer file in het hele land. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat 13 kilometer daarvan tussen de afrit Beek en het knooppunt Velperbroek. De vertraging is daar een half uur. Ook een half uur vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer file. En daardoor loopt het weer vast op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef, 20 minuten vertraging. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belast regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04. De Tweede Kamer debatteert over de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan vorige maand, toen de Taliban daar de macht weer grepen. En waarbij lang niet iedereen hulp die dat zocht weg kon komen. Verslaggever Wilco Boom. Waar gaat dat verder over vandaag? Want ja, dat is natuurlijk wel een van de meest dingen die eruit sprong. Ja, het gaat erom, Mark, dat het kabinet er vorige maand niet in is geslaagd om iedereen weg te krijgen die volgens de Tweede Kamer recht had op evacuatie. En dan gaat het dus niet alleen om tolken en hun gezinnen, maar ook bijvoorbeeld om beveiligers en koks en hun familieleden. Nou, uit een brief van tientallen kantjes die het kabinet gisteravond laat nog naar de Tweede Kamer stuurde, komen twee pijnlijke punten naar voren. In de eerste plaats, niet alle tolken zijn geëvacueerd. Er zijn er vermoedelijk 22 achtergebleven, terwijl de Kamer er al heel lang had aangedrongen dat juist al die tolken gered moesten worden, geëvacueerd moesten worden, omdat zij zichtbaar in uniform, in een Nederlands uniform, voor Nederlandse militairen hebben gewerkt. Nou, en daarnaast zijn er nog eens duizenden andere achterblijvers die zich per e-mail hebben gemeld bij Buitenlandse Zaken. En voor hen kan Nederland vermoedelijk weinig meer doen, blijkt uit die brief van het kabinet. En de Volkskrant meldt vanochtend dat het kabinet een jaar lang smeekbedes van de ambassadeur en lokale medewerkers heeft genegeerd om voorbereidingen te treffen voor hun evacuatie. Wordt daar al iets over duidelijk hoe dat zit? Nou, de Volkskrant concludeert dit uit de correspondentie tussen Kabul en Den Haag. Een evacuatielijst van de ambassade in Afghanistan met de namen van 60 inwonenden en afhankelijke familieleden. He, dus familieleden die niet tot het kerngezin van het ambassadepersoneel behoorden. Die zou tot 2 dagen voor de val van Kabul op weerstand op het ministerie in Den Haag en in de ministerraad zijn gestuit. Ambassadeur Weigers die zou zich er ook persoonlijk mee hebben bemoeid en gezegd hebben dat die mensen geholpen moesten worden, omdat ze ook gevaar liepen, net als de staf. Nou, uit de documenten die het kabinet gisteren naar de Kamer stuurde haal ik dit allemaal niet. Buitenlandse Zaken laten net weten dat in juli is besloten, juli van dit jaar, dat lokale medewerkers en hun kerngezin geëvacueerd zouden worden. Dus partner en kinderen. En 4 dagen na de val van Kabul in augustus waren volgens het ministerie ook alle 37 de lokale medewerkers en hun kerngezin daadwerkelijk geëvacueerd. In totaal 210 mensen. En Buitenlandse Zaken zegt ook dat het altijd de bedoeling is om een ambassade zo lang mogelijk open te houden. Nou, wat ik vermoed is dat hier sprake is van een onderscheid tussen 2 soorten gezinnen. Aan de ene kant het kerngezin, dus de medewerker, de partner en hun kinderen. Mm-hmm. En daarnaast een gezin in een wat ruimere betekenis, waarbij ook bijvoorbeeld een inwonende schoonmoeder of schoonvader wordt meegeteld. Terug naar die duizenden mensen die zitten te wachten op evacuatie, zoals je al vertelde. Die dus nog in Kabul zitten. Hoe zit dat? Nou, in totaal zijn er dus bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 23.000 meldingen binnengekomen van mensen die hopen dat ze nog recht hebben op verblijf in Nederland. En dat hopen ze op basis van een verruiming van de toelatingsregels door de Tweede Kamer vorige maand in de zogenoemde motie Belhaj. Nou, uit de brief van het kabinet blijkt dat deze hele groep niet veel kans meer maakt om nog hierheen te komen. In de eerste plaats omdat de Taliban daar aan zouden moeten meewerken, die nu weer de baas zijn in Afghanistan. Bovendien zijn er vrijwel geen commerciële vluchten meer tussen Kabul en de buitenwereld. En Nederland en de bondgenoten zijn daar ook niet meer aanwezig. Hè, kunnen daar dus ook niks doen. En volgens het kabinet is het nog steeds wel de bedoeling om die motie Belhaj uit te voeren. Maar staat dit door de gewijzigde omstandigheden nu onder druk? Het PvdA-Kamerlid Piri die concludeert al dat de motie Belhaj eigenlijk gewoon niet meer uitvoert. Dus eigenlijk weinig of geen kans meer voor die mensen om nog hierheen te komen. Ja, voor circa 70 mensen die al een oproep hadden gehad van Nederland om naar het vliegveld te komen toen dat nog kon, maar die toch niet meer konden meegenomen, wil het kabinet zich extra inspannen. Maar voor al die duizenden andere mensen die zich hebben gemeld, lijkt de kans op vertrek inderdaad te verwaarlozen. Het kabinet gaat daarnaast ook nog eens een keer het digitale aanmeldloket voor deze groep sluiten. Dus nieuwe gevallen komen er niet meer bij dan. Er moet ook nog wel worden gezegd dat het kabinet volstrekt onduidelijk is hoeveel echte mensen er nou achter die 23.000 meldingen schuilgaan. Want er is sprake van dubbeltellingen. Het kabinet weet niet hoeveel. En het is van al die mensen ook nog niet vastgesteld of zij op de een of andere manier inderdaad voor Nederland hebben gewerkt. Dus in werkelijkheid zou die groep ook nog veel kleiner kunnen zijn dan het lijkt. Maar theoretisch ook groter. Wilco, dankjewel. Verslaggever Wilco Boom. Relatief veel werknemers zijn vorig jaar financieel erop vooruit gegaan, meldt het CBS dat de koopkracht voor afgelopen jaar berekende. Het gaat volgens het Statistiekbureau om een stijging van 2,2%. De grootste stijging sinds 2016. Nick Wouters van de economieredactie. Toch wel opvallend, want het jaar van de corona-uitbraak. Ja. Hoe komt het dat zoveel mensen erop vooruit gegaan? Nou, het voelt wel tegenstrijdig, ja, want het was het jaar van de grootste economische krimp. We hebben ook een kleine ontslaggolf gezien. Maar vooral komt het door de cao-lonen die nog afgesproken zijn voor de coronacrisis. In de cao's waarin is afgesproken van laten de lonen in 2020 maar stijgen. Toen werkgevers nog geen idee hadden dat hun omzetten geraakt zouden worden in dat jaar. Het was ook de tijd dat er een oproep werd gedaan om de lonen nou eens eindelijk te laten stijgen. De economische groei die was al jaren aan de gang, maar de cao-lonen die bleven achter. En je zag in 2020 dat dat eindelijk toch wel wat effect had, die oproep, dat die lonen omhoog gingen. Ja, en die loonsverhoging die is gewoon doorgegaan in coronatijd. Daar werd geen streep doorgezet, want dat stond nou eenmaal in die cao's. En vooral door die loonsverhoging hebben mensen in de portemonnee meer overgehouden. Ook eigenlijk dankzij die crisis, want daardoor zakte de inflatie. Was er eigenlijk vrij lage inflatie afgelopen jaar. Bijvoorbeeld de benzineprijzen die zo hard daalden in 2020. Dus per saldo hield je meer over van die cao-loonstijging als werknemer. En dus hield je meer in je portemonnee over. En dus is die koopkracht in 2020 zo gestegen. Ondanks ook dat tienduizenden mensen wel hun baan verloren. Ja, dat zit dan ook wel in deze cijfers. Als je diep zoekt, dan zie je dat er ook wel in terug. Kijk, niet voor iedereen is de koopkracht in 2020 gestegen. Dat geldt zo voor ongeveer 2/3 van de mensen in Nederland. 2/3 van de huishoudens. 1/3 dus niet. Dat zijn dus ook mensen die inderdaad hun baan zijn verloren. En je ziet in deze cijfers, daarin wordt ook meegenomen als bijvoorbeeld mensen promotie maken of een andere baan nemen waarbij ze meer gaan verdienen. Dan kan de koopkracht ook stijgen. Maar in 2020 is dat een klein minnetje. En dat komt doordat mensen hun baan zijn verloren. En dus in koopkracht enorm zijn gedaald. Want dat is ook gebeurd, maar dat zie je niet per saldo terug in deze cijfers. En bij wie stegen dan het meeste koopkracht? Dat zie je bij paren met kinderen. Daar steeg de koopkracht met 4,5%. Maar vooral dus bij werkenden. Ruim 4% kregen die erbij. 4,3%. En het verschil met zelfstandigen is enorm. Die kregen er 1,1% bij. Iets meer dan de helft van alle zelfstandigen ging er vorig jaar op vooruit in koopkracht. En daar zit dan ook een beetje dat verhaal van die crisis. Van mensen die opdrachten verloren. Die misschien met hulp van de overheid toch nog een beetje de koopkracht op peil hielden. Maar daar zijn dus ook heel veel mensen erop achteruit gegaan. En bij gepensioneerden was de koopkrachtstijging 1%, dat is het laagst. Nou, zijn dit de cijfers over vorig jaar. Volgende week, Prinsjesdag, gaat het over de cijfers van volgend jaar. Valt daar al iets over te zeggen? Ja, dat deze koopkrachtstijging van 2020, die, als je erop vooruit bent gegaan, koester die vooral. Want die gaat de komende jaren, dit jaar en de komende jaren, er vooral niet komen zoals het er nu naar uitziet. Heeft te maken met die cao-lonen. Die afspraken, die zijn meteen, werkgevers zijn meteen op de knip gaan zitten en hebben minder loonstijging afgesproken. En de inflatie is aan het oplopen. Dus als je al minder loon krijgt, hou je er ook minder van over. Want geld wordt minder waard. Voor dit jaar wordt er verwacht dat de koopkracht nog wel iets stijgt. Minder dan 1%. Dus dan moet je echt wel goed zoeken. Wil je daar een voordeel uithalen? En volgend jaar zijn de verwachtingen nu 0%. Er zal nog wel geprobeerd worden om bepaalde groepen toch nog iets erbij te geven. Maar dan moet je echt met een vergrootglas gaan zoeken om te kijken wie erop vooruit gaat en wie niet. Dus zoals 2020, hoe mooi koopkrachttermen het was. In ieder geval, ja. Ja, zo mooi wordt het de komende tijd niet. Nick, dankjewel. Nick Wouters van de Economieredactie. Een overzicht van het media nieuws. Sophie. Ja, de voorzitter van het Veiligheidsberaad van de gemeenten, de Nijmeegse burgemeester Bruls, maakt zich zorgen over de coronapas. Horecabazen moeten die zelf gaan controleren, maar kunnen op hun beurt weer gecontroleerd worden door handhavers. En daar trek je niet zomaar een blik van open, denkt Bruls in de Telegraaf. Ook kerkbestuurders zijn weinig enthousiast over de coronapas. Minister De Jonge zei gisteravond dat ook kerken erom kunnen vragen. Het Nederlands Dagblad heeft meerdere kerkkoepels gesproken en geen van hen voelt er veel voor. De PKN en Katholieke Kerk willen een overleg aanstaande maandag afwachten voordat ze kunnen zeggen of ze de coronapas ook echt gaan invoeren. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft een zogenoemde recall-verkiezing overleefd. Kiezers mochten beslissen of Newsom zou moeten aftreden en zo ja, wie hem zou moeten vervangen. Maar met 65% van de stemmen geteld blijkt 2/3 te vinden dat hij door mag gaan, zo meldt ABC News. Newsom lag onder vuur omdat hij een streng coronabeleid voert en zelf betrapt werd in een restaurant waar hij een verjaardag vierde. Volgens de BBC rommelt het in de top van de Taliban-beweging. Regeringsleider en mede-oprichter van de Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, kreeg het aan de stok met minister Haqqani over de samenstelling van de nieuwe regering. Zo zegt een bron tegen de Britse omroep de BBC. Baradar zou na die ruzie uit Kabul zijn vertrokken.

vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah, en dan zitten we hier. Zoute landen van Bluff en Gijke Arnaert. Je hebt liefhebbers, maar je hebt ook haters, kom ik meteen hier ook al achter. We gaan straks over een uurtje naar, niet in de studio, maar ik zie wel dingen voorbij komen op sociale media. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Straks stand.nl. De stelling in stand.nl wordt: werkgevers moeten werknemers om een vaccinatiebewijs kunnen vragen. Naar aanleiding van de persconferentie, demissionair minister De Jonge die wil laten uitzoeken hoe ver werkgevers kunnen gaan. Nou, wat mag uw baas allemaal van u weten wat u betreft? Daar willen we het straks over hebben na 9:30. En ik wil graag praten met mensen die bij wie er op het werk al over gesproken is. Want je hebt natuurlijk eigenlijk verschillende stappen. Mm-hmm. Vragen mag, dat gaf dat De Jonge ook sowieso aan. Ja, maar weigeren om antwoord te geven mag net zo goed. Ben je net zo ver nog? Volgende stap is natuurlijk het coronabewijs zelf gaan vragen. En nog een laatste stap waarin de zorg dan over gesproken wordt. Hè, en waar ook zorg over is, is echt het registreren van of iemand gevaccineerd is of niet. Want het zijn nu eenmaal medische gegevens die je daarmee wel vrijwillig of niet in meer of mindere mate met je werkgever gaat delen. Dus hoe vindt u dat? Geeft dat u een gevoel van veiligheid? Want dat is waar het de werkgever dan ook om te doen zou zijn. Je wil en ook je mensen... sommige patiënten die dat aangeven, of familie, die zeggen ja, maar ik vind het gewoon fijn dat er iemand aan het bed staat waarvan ik zeker weet dat hij gevaccineerd is. Maar goed, ook buiten de zorg, hè? Gewoon kantoorgenoten. Van, vind je het een fijn idee om te weten van, nou ja, wij zitten heel de dag naast elkaar te werken, dus ik wil graag van jou weten of je gevaccineerd bent. Kan dit scherm tussen ons nu echt weg? Of... Bijvoorbeeld, of niet? Ik denk dat ze nog wel even gaan blijven, is mijn groep hier in de studio dan zomaar. En als u zelf werkgever bent, dan wil ik ook graag van u horen wat u graag wil. Hoe wil u die veilige setting creëren? Voelt u zich bezwaard om ernaar te vragen? Of zegt u, nou, eigenlijk zou ik het best wel fijn vinden als iedereen gewoon even zou zeggen van, joh, ik wel, ik niet. Ik ga dan thuis werken. Of we houden die afstand met elkaar. Dat het op die manier duidelijk is voor elkaar. Heel veel mag nog niet. Dus mensen met juridisch verstand ervan willen we ook graag horen straks. Reageren dus op die stelling. Werkgevers moeten werknemers om hun vaccinatiebewijs kunnen vragen. Als u mee wilt praten, er zelf mee te maken heeft, 0800 1101. Dus 0800 1101 is het telefoonnummer. Ster. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is 8:30. Sophie, de hoofdpunten. Ja, het is niet mogelijk om alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt te evacueren. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een klein groepje Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. Volgens het kabinet is de situatie in Afghanistan zo veranderd dat grootschalige evacuatievluchten niet meer mogelijk zijn. Ondanks de coronacrisis hadden de meeste huishoudens in 2020 meer te besteden dan het jaar ervoor. Volgens CBS is de koopkracht gemiddeld met 2,2% gestegen. Vooral mensen in loondienst gingen erop vooruit. Het aantal zelfstandigen dat meer overhield, daalde juist. Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor de cultuursector. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld optredens in concertzalen. Vanaf 25 september mogen die weer doorgaan met maximaal 75% van de reguliere bezoekers. De kaarten die niet verkocht mogen worden, worden gecompenseerd. Noord-Korea heeft voor de tweede keer in korte tijd een rakettest uitgevoerd. Twee raketten kwamen terecht in de internationale wateren tussen Korea en Japan, meldt de Japanse kustwacht. Afgelopen weekend deed Noord-Korea ook al twee testen met kruisraketten. Een zwaargewonde man is afgelopen nacht op straat overleden, kort nadat hij zelf het ziekenhuis in Helmond had verlaten. De man vertrok in verwarde toestand. Hij was eerder op de dag naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen. De politie heeft nog met een helikopter naar de man gezocht, maar hulp kwam te laat. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. Het is mistig vanochtend. Nou, wil dat nog wel eens betekenen dat het dan ook een zonnige dag wordt, of zit dat alleen in mijn hoofd? Nou, nee, dat kan inderdaad wel gebeuren, maar dat hoeft niet. En dat zal op dit moment, deze dag ook niet echt spectaculair gaan gebeuren. Dat wil niet zeggen dat we de zon helemaal niet gaan zien. In de loop van de middag maakt hij toch wel echt hier en daar kans. En de mist komt eigenlijk vooral voor in het midden van het land, richting het noorden, richting Flevoland en de Noordoostpolder. Nou, die mist zal wel gaan verdwijnen en dan is het wat grijzer met wat wolkenvelden. En vooral in het westen breekt dan ook de zon af en toe door. Over het oosten overigens trekken op dit moment een paar felle buien. En dat strekt zich uit van het oosten van Brabant, Limburg, richting de Achterhoek. Het oosten van Overijssel. En ook Drenthe en Groningen kunnen er nog wel mee te maken gaan krijgen. Nou, die zwaardere buien die zijn echt voor die regio weggelegd en trekken richting Duitsland. Op de andere plaatsen in ons land hier en daar een spatje kan, maar het zijn geen grote hoeveelheden. En als gezegd dus vanmiddag wat zon met 20 graden gemiddeld op de thermometer. En is dat na alle regen voor deze week gevallen? Grotendeels wel. Morgenochtend in het noordoosten misschien een licht buitje. En verder zal het de komende dagen toch op de meeste plaatsen wel droog zijn. De zon breekt ook van tijd tot tijd door. De wind speelt vandaag een stevige rol in de kustgebieden. Daar kan het zelfs krachtig waaien, windkracht 6. Maar gaat de dagen daarna afnemen. Dus het wordt allemaal weer rustig. Temperatuur verandert niet of nauwelijks, zo rond de 20 graden. Maar ja, met de zon erbij en niet te veel wind is dat eigenlijk helemaal niet onaardig. Zeker niet. Marco, dank je wel. De verkeersinformatie, hoe is het op de weg ook met die mist, Dennis Mooi? Nou, de mist die is aan het oplossen. Alleen in het midden van het land staat nog een waarschuwing uit voor dichte mist. En voor de rest is het allemaal boven de goede waarde. En er zijn weinig bijzonderheden voor de rest vandaag. Verspreid over het land staan wat kortere files die ongeveer 5 minuten vertraging opleveren. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, daar heb je nu een 30 minuten vertraging tussen Beek en knooppunt Velperbroek. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En daardoor ook viel op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder ook weer een kwartier vertraging. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice-memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een autoreply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Ster. Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl.

Ja, daarbij wijst de WRR nadrukkelijk op het personeelsbeleid. Er zijn nu veel te veel mensen die de zorg verlaten omdat ze ontevreden zijn. Daar zou je in moeten investeren door betere beloning, door de werkdruk te verlichten. Maar ook wijst de WRR naar het halen van zorgmedewerkers uit het buitenland. Dat is echt nodig. En daarbij kijkt de Raad naar bijvoorbeeld België, Duitsland, onze buurlanden, waar het aandeel zorgmedewerkers uit het buitenland veel hoger is dan in Nederland. En daar zou je een voorbeeld aan kunnen nemen. Aldus Bart Kamphuis van de economieredactie. De politie heeft 6 tips binnengekregen over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De vader van Carlo deed een emotionele oproep in opsporing verzocht. We hebben het hier niet over een ongeluk. We hebben het niet over een slepende, erge ziekte. We hebben het over, in mijn ogen, echt zinloos geweld. Echt een zinloze daad waarbij een toekomst van een jonge vent gewoon vernietigd is. Contact nu met Remco van Straten van de politie Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. 6 tips dus. Kunt u er iets over zeggen? Nee, helaas kan ik over de inhoud van de tips nog niet veel delen. Het is echt belangrijk dat deze tips goed worden nagelopen en wordt gekeken of ze nieuwe inzichten kunnen geven over deze zaak. Daar gaan mijn collega's vandaag vooral mee aan de slag. Het zou natuurlijk onder meer fijn zijn als er ook meer beeld is van die drukke boulevard. Zeker. Elk verhaal en elk beeld dat meer duidelijkheid kan geven op wat daar precies heeft afgespeeld, is voor ons enorm waardevol. Niet alleen voor de strafvervolging, maar ook zeker zeg maar, voor de nabestaanden die recht hebben op het hele verhaal. En zit dat er wel tussen die tips? Kunt u dat zeggen? Er is in ieder geval 1 persoon die heeft aangegeven beeldmateriaal te hebben. Dus we hebben inderdaad hoop dat dat nieuwe inzichten geeft. Wat veel mensen toch ook verbaasd is dat er camera's hingen, of in ieder geval dat werd gezegd op die boulevard, en dat er toch zo weinig beeld is. Terwijl juist omdat het zo'n drukke plek is, en dat eigenlijk vanaf het begin werd gezegd, nou, het is een drukke boulevard en er hangen camera's, hingen die toevallig net op de verkeerde plekken? Wat kunt u daarover vertellen? We hebben in ieder geval al heel veel beelden gekeken en ook al met heel veel mensen gesproken. Over die camera's, wat betreft die daar hangen, daar heb ik op dit moment even geen informatie over. Maar wat we in ieder geval wel weten, is dat de getuigen die we hebben gesproken, hebben aangegeven dat zij aanvullend beeldmateriaal beschrijven dat wij nog niet hebben gezien. Dus er moet nog extra beeldmateriaal zijn. Dus we roepen ook echt iedereen op. Ook al denk je, de politie zal die beelden wel hebben, of ze zijn al gedeeld, of twijfelt aan de kwaliteit, misschien te kort of te bewogen, stuur het ons toch vooral ook op. Ook al ben je zelf niet te maken. Worden deze oproep ook in Spanje gedaan nog? In hoeverre wordt daar nou nog actie ondernomen? Want er zullen niet alleen Nederlanders hebben gelopen. Het zijn wel vooral Nederlanders, omdat het echt wel in het Nederlandse gedeelte in El Arenal is gebeurd. Dus dat is ook eigenlijk de reden dat we ook op zoek zijn nog naar extra getuigen. Want rond 2 uur die nacht gaat de horeca daar allemaal dicht en iedereen naar buiten. Dus we moeten op dat moment ook veel meer mensen buiten hebben gelopen dan de ruim 50 getuigen die wij op dat moment hebben gesproken. Dus mochten er nog aanvullende mensen zijn, meld je dan graag. Maar dat uiteraard kan ook anoniem. Dat kan ook anoniem, zeker. Dat kan via tiplijn 0800 6070. Of als dat gedaan wil worden, 088 661 7734. En wat betreft je vraag, we staan natuurlijk uiteraard in nauw contact met de Spaanse politie om deze zaak tot een goed einde te brengen. Kunt u vertellen, hoe gaat het met opsporing verzocht? Krijgt u juist vaak meteen aan het begin heel veel tips en dan later steeds minder? Of kan het ook nog dat het flink oploopt vandaag? Ja, dat verschilt enorm, ook per zaak. Ja, sommige zaken, daar kijken op dat moment gewoon heel veel mensen naar en hebben mensen op dat moment direct zeg maar, voor zichzelf helden dat ze informatie hebben en delen dat. Maar het kan ook maar zo zijn dat mensen de uitzending kijken, dit delen of in gesprek met andere bekenden. En dat op die manier zeg maar, eigenlijk ook zeg maar, als een lopend vuurtje rondgaat, om op die manier extra informatie binnenkomt. Dus dat verschilt. Remco van Straten van de politie Midden-Nederland, dank u wel. Een overzicht van het opmerkelijke nieuws. Zijn er opmerkelijke dingen gebeurd? Nou, behoorlijk, ja. Ja. Het begint al in Enschede, want in de Snellius-straat daar zijn gisteravond stoeptegels tot wel 2 meter hoog de lucht ingeslingerd door ontploffingen onder het trottoir. Daar schrijft RTV Oost over. Bewoners van de straat hoorden meerdere knallen en zagen vonken, en een aantal huizen kwam zonder stroom te zitten. Bewoners moesten binnenblijven terwijl hulpdiensten en het energiebedrijf op onderzoek uitgingen, en het is nog niet bekend wat daar is uitgekomen. En na bijna 30 jaar op de vlucht vond Darko Dejic het wel mooi geweest. Hij gaf zichzelf aan bij een politiebureau in de buurt van Sydney in Australië. In de zomer van 1992 wist Dejic met een ijzerzaag en een betonschaar uit een gevangenis te ontsnappen. Zo is te lezen op Australische media. Hij zat toen vast omdat hij wiet had gekweekt, bleef al die jaren onder de radar, maar was door de coronapandemie dakloos geworden. En na maanden slapen op het strand besloot hij dat het leven achter de tralies toch makkelijker zou zijn voor hem. En dan, opmerkelijk, winkelketen Primark wil duurzamere kleding gaan verkopen. Dat lezen we in het FD. De winkel is natuurlijk bekend om zijn ultra goedkope kledingstukken. De winkel heeft nu als richtlijn dat een kledingstuk 5 keer in de was moet kunnen zonder kapot te gaan. Maar dat moet over een paar jaar, hou je vast, 30 ja. keer worden. Oh, oké. Okay. Ja. En ook moet kleding op termijn gerecycled kunnen worden en moet er een einde komen aan de grote hoeveelheid wegwerpplastic. Maar 5 keer gewassen, dat is ook wel heel laag ingeschat. Dat vind ik al schokkend weinig. Dat vind ik wel heel schokkend. Ja. Nou dan, als u uien nodig heeft, en ook als u kunt wachten tot zaterdag daarmee, en ook niet al te ver van Sint-Kruis in Zeeland woont, heeft Marijn uit de Willigen een mooi aanbod. Kom onbeperkt uien rapen voor 25 cent per kilo. Uit de Willigen is uienteler en tegen Omroep Zeeland zegt hij dat hij momenteel van de handel maar 4 cent per kilo krijgt voor zijn uien, ver onder de kostprijs. Nou ja, goed, om toch een klein beetje van de buikpijn af te komen, hebben we gedacht van ja, goed, normaal, als we die zouden krijgen, dat we, dan hadden we wel een mooi inkomen per hectare. Gaan we onze uien ter beschikking stellen aan de consument rechtstreeks. Ja, voor geïnteresseerden, u moet zaterdag tussen 10 en 5 in Sint-Kruis zijn. Naast Café Greetje is het. Daar. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. In Flevoland komt nog lokaal dichte mist voor. Daar moet je nog even opletten. Maar het aantal files daalt gelukkig alweer. Er staan er 27, 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Nog steeds vertraging op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velk 25 minuten extra bij daar kwijt. A27 Almere-Gorkum. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten staat nu 6 kilometer file. En heb je een kwartier vertraging. De vertraging loopt nog op. Op de A50 van Arnhem naar Os ook een kwartier vertraging tussen Knoopert Valburg en Ravenstein door een ongeluk. En op de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en Knoopert Tichelia bij Venlo 20 minuten vertraging. Zometeen gaan we het hebben over studenten. In het bijzonder de studenten met een beperking. De studietoelage die zou in elke gemeente €300 moeten zijn. Maar dat is in heel veel gemeenten nog niet het geval. Wordt niet uitgekeerd. Eerst Bob Marley met The Wailers. Or even try to school you.

De ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol namen tot kort voor de val van Kabul geen besluit over wanneer lokale medewerkers van de ambassade en hun gezinnen in veiligheid gebracht zouden worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de conclusies uit het artikel niet deelt. Ambassademedewerkers hebben zo lang mogelijk doorgewerkt omdat ze nodig waren voor de afhandeling van de tolkenregeling. En ook heeft het kabinet alle 37 medewerkers en hun gezinnen geëvacueerd. De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht een nieuwe video en meerdere tips binnengekregen over de dodelijke mishandeling op Mallorca. Een man van 27 kwam daar om het leven. De vader van het slachtoffer deed in het programma zijn verhaal. Hij zegt zijn zoon nog iedere dag te missen en deed een emotionele oproep aan getuigen om zich te melden. Voor de mishandeling zitten nu 6 verdachten vast. Het zijn allemaal mannen van 18 of 19 jaar oud uit Hilversum. Door de druk op de intensive cares kunnen 7 ziekenhuizen nog altijd niet volgens de planning de kritiek planbare zorg leveren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De druk op de zorg wordt niet alleen veroorzaakt door het coronavirus, maar ook door het RS-virus en door meer letsel bij mensen. Volgens de NZA kan het probleem in het najaar nog groter worden als het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Door de coronacrisis moeten ziekenhuizen en klinieken naar schatting nog tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen. Ondanks de coronacrisis had 2/3 van de huishoudens vorig jaar meer te besteden dan in 2019. Volgens het CBS steeg de koopkracht met gemiddeld 2,2%. Vooral mensen in loondienst gingen erop vooruit. Ook doordat al voor de coronacrisis in de cao's loonsverhogingen waren afgesproken. Het aantal zelfstandigen dat meer overhield daalde juist. Het grootst was de koopkrachtstijging onder paren met kinderen, 4,5%. En het kleinst was de stijging onder gepensioneerden, 1%. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat melden het CBS en het RIVM. In het tweede kwartaal van dit jaar was de uitstoot 11% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Komt vooral door het koude weer, waardoor meer gestookt werd. En ook de industrie en de landbouwsector gebruikten meer gas. Door de pandemie daalde de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar fors. Er werd veel minder gevlogen en er was minder verkeer op de weg. Het weer dan nog. De dag begint grijs door mist en lage bewolking. Af en toe valt er nog een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen is er meer zon en dan is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 20 graden. AOB Verkeersinformatie. Dennis Mooij is al wat aan het teruglopen, het aantal files. Zeker, zeker. En het gaat op sommige plekken best wel hard hoor, met het afnemen van de files. Er staan er nog 19 verspreid over heel Nederland. 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog wel zo'n 20 minuten vertraging door een pechgeval tussen Nederweert en Maarhezen. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten en eventjes kon je daar niet kiezen voor de A12. Zowel richting Den Haag als richting Arnhem. Maar de weg is een paar minuten geleden weer helemaal vrijgegeven. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog 10 minuten extra door een ongeluk eerder vanochtend. Profiteer nu nog van gunstige subsidie voor zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. Kledingketen Primark wil verduurzamen. Het bedrijf dat bekend is van de goedkope kleding presenteert later vandaag een nieuw 10-jaren-plan, waarin onder meer staat dat kleding langer mee moet gaan. Het FD schrijft er al over. En Natasja van der Velde is onderzoeker naar duurzame kleding aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft naar die doelen van het bedrijf gekeken. Wat vindt u van de ambities? Ik vind het in ieder geval hartstikke mooi dat Primark ook een duurzaamheidsstrategie neerzet. Als je inhoudelijk kijkt, dan zou ik, als we dit 10 jaar geleden hebben gedaan, zou ik van mijn stoel vallen. Maar nu zeg ik van het is niet heel erg ambitieus. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wil ik wel aangeven dat ik ben al meer dan 25 jaar bezig in de duurzame textielsector. En daar doe ik dan onderzoek naar. Inmiddels als zelfstandig onderzoeker. Maar ik ben gepromoveerd aan de TU Delft op dit onderwerp. En ik ben wel heel blij met alle aandacht die er momenteel is voor de duurzaamheid van kleding en textiel. En je ziet ook dat met name modeontwerpers, maar ook de consument steeds meer aandacht hiervoor krijgt. En ik ben dus blij dat het inmiddels wel op de agenda staat en dat Primark hier ook in meegaat. Ja, maar gaat wel elk bedrijf anders mee om? En als ik zelf nou even naar dat plan kijk, en we moesten er net een kwartiertje geleden al nog een beetje om ginniken. Daar staat dat kleding niet 5 wasbeurten mee moet gaan, maar 30. Dat is nog steeds toch heel erg weinig, 30 wasbeurten. Zeker ook, veel mensen gaan voor de kinderen ook naar de Primark. Want daar kun je dan spullen halen en is het minder erg als het kapot gaat. Maar 30 wasbeurten klinkt nog steeds heel laag. Niet heel erg ambitieus, nee. En het is, zeker met de huidige technologie is het gewoon mogelijk om kwalitatief heel goede kleding te maken. En in principe zou het zo moeten zijn dat je die zelf niet meer zou moeten strijken. En zeker meer dan 50 keer moet kunnen wassen zonder kwaliteitsverlies. Dat is niet een heel ambitieus doel, nee. Hmm. Maar kun je dan nog wel van verduurzaming spreken als het nog met dit soort stappen gaat? Mag je dat als bedrijf zo noemen? Ja, je kan misschien zeggen dat het zo is, maar is het ook? Het feit dat je de kwaliteit van de kleding gaat verbeteren om het langer mee te laten gaan, is natuurlijk een duurzaamheidsstap. En ik werk ook aan eco-design. En een van de eco-design regels is wel natuurlijk een zo lang mogelijke levensduur. En daar kun je ook op ontwerpen. Dus wat dat betreft is het wel een strategie. Maar als je dan gaat van 5 keer wassen naar 30 keer wassen, is dat in de huidige tijd geen hoge doel. Nee, maar het is ook weer niet zo, zegt u, dat we het, in het Engels heet dat greenwashing, hè, dat je daar eigenlijk meer zegt voor de publiciteit. Dat is ook niet het geval, zegt u. Het is wel degelijk een stapje. Nou, greenwashing is altijd is natuurlijk lastig. Ik denk ook dat greenwashing vaak voortkomt uit onwetendheid. Omdat het een hele complexe materie is. De kledingketen is natuurlijk heel erg lang. Als je kijkt vanaf de vezel tot en met dat het in de winkel ligt. En dan heb je ook nog het stuk van gebruik, waarbij de consument ook nog met de kleding omgaat. Dus het is als geheel is de levenscyclus van kleding een best wel lastig cyclus om helemaal te volgen en ook om daarop in te grijpen. Maar wat ik wel vind is dat vaak de verantwoording ook wel wordt gelegd bij de consument. Terwijl eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor de duurzaamheid van de dingen die hij maakt, is toch echt wel het merk of de producent die de kleding in de wereld brengt. Dus daar begint natuurlijk de duurzaamheid en het verschuiven naar de consument. Ja, het is een soort zijstrategie waar ik niet zo van... Dat is te makkelijk. Dat vind ik niet mooi. Nee, want uiteindelijk de consument is de koper en dat is geen misdaad. En de gebruiker van de kleding is ook geen misdaad. Dus het is... ik denk dat de rol van de consument vaak wordt overschat, maar dat echt de verantwoording ligt bij de merken zelf. Ja, wordt ook eens gezegd, de mensen betalen het niet. Want dat zou bijvoorbeeld Primark ook kunnen doen. We vragen er meer voor, maar zij zeggen juist, de prijzen op de kleding worden niet verhoogd. Nee, en dat is wel interessant. Want op het moment dat jij dezelfde aantallen wil blijven produceren, maar duurzamer, wordt dat heel lastig om dat voor dezelfde prijs te blijven doen. Want het is toch wel zo dat bijvoorbeeld een gerecyclede vezel is momenteel toch nog wel steeds duurder dan een virgin vezel. Dus uiteindelijk zal Primark daar zelf de kosten voor zich moeten nemen. Op het moment dat ze zeggen, we blijven gelijke aantallen produceren voor dezelfde lage prijzen. En ja, wat mij dus ook opviel, en uiteindelijk is het ook zo dat we kunnen niet doorgaan met het blijven produceren van meer dingen. Ook al zijn ze duurzaam, want alles wat je maakt heeft een impact. Mm-hmm. Dus er wordt niet gesproken over we gaan minder produceren tegen een betere waarde. Want dat zou eigenlijk een betere strategie zijn. Ja, maar lagere aantallen. Misschien hun verdienmodel in gevaar. Dat weet ik niet, maar je kunt natuurlijk wel denken aan strategieën waarbij je zegt van nou, ik maak de dingen zo dat mensen er ook meer geld voor over hebben. En op diezelfde manier dan toch net zoveel blijven verdienen. Maar dat, ja, dat, maar voor een dan lager word je een heel ander bedrijf. Word je een ander bedrijf. Ja, want ja, dan is de, staat Primark niet meer voor heel goedkoop. Voor iets waar je ook van weet, nou ja, het is ook weer snel kapot. Ik kan het weer snel weggooien, maar dan ga ik wel weer terug en dan koop ik weer iets nieuws. Nee, klopt. Dat, het is een andere strategie, maar voor de wereld wel een betere. Nogmaals, we moeten naar minder maken, maar beter maken. Dat, dat is wel iets waar we in mijn optiek naartoe moeten. Dank, Natasja van der Velde, onderzoeker naar duurzame kleding aan de TU Delft. Fleetwood Mac met A Little Lies. De kritiek van Jan Publiek. Sophie. Ja, voor sommige mensen was het even schrikken op deze woensdag 15 september. Bijvoorbeeld Kiki, die moet namelijk heel erg wennen aan de nieuwe stertune. Appt zij, wakker worden met een verschrikkelijke nieuwe stertune. Oh. Niet te verdragen. Ja. Nou, Mark. Ja, dit is ons natuurlijk ook opgevallen. Ja. Dus het is goed dat we het even hier bespreken. Ja, laten we... Jij dacht nog dat het over jou ging, hè? Ja, dat was wel een grapje, mensen. Nee, ik denk, leuke nieuwe naamjingle. Ja. Nee, maar het viel ons op. Nou, is die wel vaker aangepast, maar nooit zo met die naam erin, voor zover ik me kan herinneren. Nee, en zo mevrouw. Het is weer eens wat anders, hè, dan als je me nou... Ja, van Loekie. Ja, ja, die is het in ieder geval niet. Die is het in ieder geval niet. Nee. Maar we hebben wel even in het archief zijn we gedoken. Want het is wel vaker aangepast, dat zei hij al. De oudste die we konden vinden komt uit 1986. Toen was het hele leven een stuk langzamer. Hè? Ja, dit is ook, hier denk ik meteen aan Loekie ook. Ja, ja. Is dat ook de radio of is het echt de tv? Dit ding meer de tv, dat is natuurlijk ook verschil. Dit klonk heel erg tv, ja. Ik weet eigenlijk niet of op de radio dat ook weer anders is geweest. Nou ja, we moeten weten er maar aan wennen. Misschien willen ze meer naamsbekendheid, dat ze toch de naam even willen noemen. Ja, dat zal het zijn. Ja. Dan, na een coronapersconferentie gisteravond natuurlijk, krijgen we vaak wat meer reacties dan normaal en ook veel vragen. Hans en Vincent bijvoorbeeld, zij willen weten hoe het nou zit met horecapersoneel en die coronapas. Zij moeten dat gaan controleren. Maar ja, het horecapersoneel zelf moet dat dan ook gevaccineerd zijn. Ja, dat is een lastige vraag. We hebben het even voorgelegd aan de Koninklijke Nederlandse Horecabond. Ja, en zij zeggen dat ze het ook verwarrend vinden. Ondernemers mogen niet aan hun personeel vragen of ze gevaccineerd zijn. Dus dan krijg je een gekke situatie waarin niet iedereen gelijk is. Zijn er ondernemers die zeggen dat het een van de redenen is waarom ze dus het beleid niet willen uitvoeren. Het was hetzelfde met vliegtuigen, hè, waar op zich het personeel ook niet getest hoefde te laten zien. Terwijl alle passagiers die in het vliegtuig stapten wel moesten laten zien dat ze gevaccineerd of getest waren. Nou. Dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd, zullen we maar concluderen. Nee, zeker niet. Nou, dan nog een reactie van Cato op de studietoelage voor studenten met een beperking. Die moeten eigenlijk overal €300 zijn, maar het bedrag verschilt nog steeds per gemeente. Ze stuurt wat een goed item. Haar dochter ontvangt namelijk van de gemeente Pijnakker €111. Maar dat is al een stuk beter dan in Delft, waar haar dochter eerst woonde. Want daar kreeg ze €40. Ja, en wij hadden dan Mark Hamer, onze verslaggever, bij Rebecca. Hè. Zij zit dan in hetzelfde schuitje als de dochter van Cato. Want die zit in de gemeente Wassenaar, krijgt niet de €300 ook. En dus speelt het in veel meer gemeentes, blijkt ook uit de reacties die wij krijgen. Bedankt voor alle inzendingen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verkeersinformatie in Den Haag bij de ANWB. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, er staan nog 10 files. De meeste leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Maihezen, 10 minuten vertraging. Kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en De Bilt. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend op de A27. Daar is de weg weer vrijgegeven. A50 Arnhem-Os, ook 10 minuten vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En op de A... Oh, die zei ik al. Dat was het dan. Hij valt net uit mijn schermpje weg. Gaan we snel snel doorheen. Precies. Goed teken. Ja. Dennis, dank je wel. Jo. In 2014 viel terreurgroep IS het woongebied van de Yezidis in Noord-Irak binnen. Wat volgde was een genocide op deze etnische en religieuze minderheid. Journalist Brenda Stoter-Boscolo volgde de Yezidis al langer en besloot een boek te schrijven over de strak gecoördineerde aanval van IS op deze groep. Het Vergeten Volk kwam in 2019 uit. Brenda Stoter-Boscolo ging afgelopen maand terug naar Irak voor een vervolgverhaal. Ze is nu weer terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toch even naar het begin waar u dan in uw boek over schrijft, Vergeten Volk. Het moment dat IS die aanval uitvoerde op de Yezidis. Ja. Dat was in 2014 en dat vond plaats in Sinjar, net na het uitroepen van het kalifaat. En IS had Yazidis doelbewust uitgekozen omdat het in hun ogen ongelovigen zijn. Duivelsaanbidders zelfs. En toen werden er iets van 6500 vrouwen en kinderen werden gekidnapt en naar het kalifaat vervoerd om vervolgens verkocht te worden op slavenmarkten. Ja, de jongste jongens die werden in trainingskampen gestopt en opgeleid tot kindsoldaat. En de mannen en de oudere jongens die werden vermoord door IS en in massagraven gedumpt. Kunt u vertellen over, want u zegt ze hadden echt op die groep gemunt. Wat is het voor etnische gemeenschap? Ja, de Yazidis zijn een hele bijzondere gemeenschap, heel oud ook. Ze beschouwen zichzelf als het oudste volk op aarde. En het is een soort van natuurreligie dat afstamt uit oude Perzische religies, maar ook bijvoorbeeld de zonaanbidders. En ze bidden bijvoorbeeld naar de zon ook. En ze geloven in de 7 aartsengelen, waarvan de belangrijkste Taus Melek is. En dat is dan een pauwenengel. Wat en u zegt Perzisch, betekent dat ze ook in Iran leven en wonen? Nou ja, ze zeggen dus dat ze ooit met heel veel mensen waren. En eigenlijk dat hele gebied daar zo, Iran en Irak, dat eigenlijk iedereen ooit Yazidi was. Maar toen kwamen er allerlei oorlogen. En door de opkomst van de islam werden ook heel veel Yazidis gedwongen om zich te bekeren tot de islam. Dus door de jaren heen zijn ze iets van 74 keer, met IS erbij dan, zijn ze 74 keer slachtoffer geweest van pogingen tot uitroeiing. Ja, het klinkt ook als verhaal van de Joden. Dus een groep die anders is en die om die reden wordt vervolgd en opgejaagd. Ja. Ik denk dat, ik hoor dat wel vaker van Joden, dat ze zich wel in dit verhaal herkennen. En die Yazidis, die hebben het daar ook wel eens over, inderdaad. Ja. Ja. Hoe bent u zelf betrokken geraakt bij deze mensen en hun verhaal? Ja, dat was in 2013. Toen ben ik voor het eerst samen met een fotograaf die Yazidis gaan opzoeken. En wat mij heel erg is bijgebleven is dat ik toen een vrouw sprak en zij gaf mij een lila sjaaltje. Yazidis dragen vaak een lila sjaaltje om hun haren of een wit sjaaltje, afhankelijk van hoe oud je bent. En ze zei toen ook van, ja, ik heb het idee dat er iets in de lucht hangt, dat er iets gaat gebeuren. Want ze zijn natuurlijk al vaker het slachtoffer geweest van pogingen tot uitroeiing. Nou ja, anderhalf jaar later zat ik dus achter mijn laptop en toen zag ik dat IS een nieuwe aanval was gestart. En toen zoomde ik in op die foto's en toen zag ik dat die vrouwen en kinderen die naar de berg waren gevlucht, die hadden zo'n lila sjaaltje om hun gezicht geslagen tegen de zon. En toen keek ik dus naar mijn kapstok en toen wist ik direct van ja, die IS heeft de Yazidis aangevallen. Ja, ja. Dus die vrouw heeft gelijk gekregen. Ja. Nou, vertelt u wat er daarna is gebeurd, de gruwelijkheden. U bent afgelopen maand weer teruggegaan voor een vervolgverhaal. Hoe was het om daar weer terug te zijn? Ja, het was heel bijzonder, want ik heb alle mensen in mijn boek heb ik weer opgezocht. Tenminste de mensen die daar nog wonen, want heel veel zijn inmiddels naar het westen verhuisd, omdat ze daar niet meer willen leven. En toch was het ook heel schrijnend, want je komt iedere keer terug en dan nu door de corona pas na een paar jaar. En dan zie je eigenlijk dat er niks veranderd is. Mensen wonen nog steeds in tentenkampen. Ze hebben nog steeds geen toekomst. Het collectieve trauma van de Yazidis is echt ontzettend groot door wat er gebeurd is. Iedereen kent ook wel iemand die tot slaaf is gemaakt of is vermoord door IS. En dat is natuurlijk heel schrijnend als je dat zo ziet. Dat er eigenlijk na al die jaren gewoon nog steeds uitzichtloos is. Hoe kijken de Irakezen naar hen? Dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat door de genocide ook is er wel meer bewustzijn gecreëerd. Dus heel veel mensen weten nu tenminste wel wie de Yazidis zijn. Want zelfs in Irak wisten heel veel mensen dat niet. En er waren heel veel vooroordelen, bijvoorbeeld dat het duivelsaanbidders zouden zijn. Dus, maar over het algemeen, de Yazidis worden nog steeds wel gediscrimineerd. En dan heb ik het niet alleen over de Irakezen, maar ook bijvoorbeeld door de Koerden. Het heeft dan ook te maken met religie. Er zijn altijd nog mensen die ze als duivelsaanbidders beschouwden of als ongelovigen. Toch probeert ook iedereen wel zijn best te doen daar zo voor de ontheemden. Je ziet die vrouw Nadia Murad, die kreeg de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd voor slachtoffers van mensenhandel. Iets wat natuurlijk ook zelfs haarzelf is overkomen als seksslaaf verhandeld door Islamitische Staat. Heeft dit wel dan iets gedaan voor de zichtbaarheid van situaties, in ieder geval wereldwijd ook en ook voor überhaupt vrouwen specifiek? Ja, zeker. Nadia was een van de eerste vrouwen die dan openlijk haar verhaal deed. En dat was toen voor de VN. En sindsdien zijn eigenlijk steeds meer vrouwen naar buiten getreden met het verhaal over ja, dat ze dus verkocht werden op de markten en dat ze verkracht werden door IS-leden. Hoe moeilijk is dat eigenlijk bij jezidis ook in de eigen familie? Omdat er bijvoorbeeld ook bij veel religies dat juist voor vrouwen ook al het overkomt hen en dan worden ze ook nog vaak verstoten. Is dat bij jezidis ook zo? Nou ja, niet dus nadat ze dus als verkracht zijn, zou ik maar zeggen. Want dat was eerst ook nog een probleem. Want jezidis zijn, IS heeft ze gedwongen bekeerd. En voorheen was het dus zo van als iemand bekeert tot een ander geloof, of dat nou gedwongen is of niet, dan worden die vrouwen en mannen ook trouwens niet meer geaccepteerd door de gemeenschap. Maar er kwamen dus zoveel... dit gebeurde zoveel jezidis dat er op een gegeven moment een nieuwe wet is ingesteld door de religieus leider van dat eigenlijk alle vrouwen geaccepteerd dienen te worden. Alleen het probleem is nu wel dat heel veel van die vrouwen die hebben kinderen van IS-strijders gekregen. Oh. En er worden nog iets van 2800 vrouwen vermist. En ik denk dat een groot deel daarvan ook niet terug durft te keren, omdat ze dus kinderen hebben. En die kinderen worden dus niet geaccepteerd door de gemeenschap, omdat zij gezien worden als kinderen van de vijand. En als moslims. Want in de Irakese wet is het ook zo dat als je vader moslim is, of de vader is onbekend, zal ik maar zeggen, dat het kind automatisch als moslim wordt geregistreerd. Dus ja, heel veel van die vrouwen durven dus niet terug te keren, want ze willen dan hun kind houden. Ja. En ze weten dat niet kan binnen de jezidische gemeenschap. Dank u wel, Brenda Stoter-Boskolo. Schrijfster ook van het boek Het Vergeten Volk. En er zal nogal een nieuw boek, denk ik, in de toekomst aankomen naar wat u allemaal nu weer heeft beleefd. Ik hoop het. Misschien komt er wel een vervolg. We zullen het zien. Dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. De rechtbank doet vanmiddag schriftelijk uitspraak in het kort geding van Forum Democratie-leider Thierry Baudet tegen het online videoplatform YouTube. Enkele van zijn filmpjes werden verwijderd, waaronder eentje waarin Baudet spreekt tijdens een debat in de Tweede Kamer, omdat de toespraak desinformatie zou bevatten. Volgens Baudet is het weghalen van de filmpjes een vorm van censuur. Ursula von der Leyen is zojuist begonnen met haar Staat van de Unie, State of the Union. Meer dan een uur lang zal ze aan het woord zijn. Ze gaat haar doelen voor de komende jaren kenbaar maken. Maar ze begon door uit te spreken hoe trots ze is op de Unie het afgelopen jaar. I see a strong soul in everything what we do. In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together. In the deepest global economic crisis for decades, we chose to go it together. And in the gravest planetary crisis of all time, again, we chose to go it together. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de Kamer, de Tweede Kamer, debatteert vanmiddag en vanavond over de chaotische evacuaties uit Kabul. Vorige maand, toen de Taliban daar de macht grepen. Verslaggever Wilco Boom, wat wordt dat voor een debat? Het debat begint al in een geïrriteerde sfeer, doordat het kabinet gisteravond laat nog een heel dik pakket informatie naar de Tweede Kamer stuurde, wat door die Kamerleden vannacht allemaal nog uitgezocht en nagelezen moest worden. Het is duidelijk dat het met de evacuaties niet zo is gegaan als de Kamer had gewild. Onder andere 22 tolken en vele anderen, mogelijk duizenden mensen, zijn niet geëvacueerd. Het grote excuus van het kabinet is dat de internationale gemeenschap werd overvallen door de snelheid waarmee de Taliban weer aan de macht kwamen. Ja, in de loop van het debat moet gaan blijken of dit excuus geaccepteerd wordt. In hoeverre speelt eigenlijk de kabinetsformatie een rol in het debat vandaag? Dat is bijna onvermijdelijk. Duidelijk is dat er bewindslieden van 3 potentiële regeringspartijen in het nieuwe kabinet een rol spelen. En dan gaat het over D66-minister Kaag van Buitenlandse Zaken, CDA-minister Bijleveld van Defensie en VVD-staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken. Nou, deze 3 partijen hebben er dus geen belang bij om zware moties tegen elkaar in te dienen, moties van afkeuring of motie van wantrouwen. De oppositie zal die naar verwachting wel indienen. En onduidelijk is nog of daar dan een meerderheid voor is. Nou, ga je horen, Wilco. Dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers, Guilaine Plag, waar gaan je het over hebben? Nou, als het gaat om het uitblijven van een nieuw kabinet, die formatie en Politiek Den Haag. Het is vandaag de dag van de democratie. Onze spraakmaker is kroonlid bij de CERN, Sociaal-Economische Raad, en oud-staatssecretaris Steven van Eyck. En hij maakt zich inmiddels wel zorgen over de staat van onze democratie. En we gaan praten met Jeroen Pliester. Hij is voorzitter van de Nationale Hannie Schaft Stichting, de verzetsheldin, waar nu een film over in première gaat, over haar laatste dagen. Er is een speciaal project voor kinderen gestart. Hoe Hannie ben jij? Dat zo meteen. Eerst het nieuws met Sophie. Ik wens u nog een heel fijne dag.